Middernacht, maandag 16 juni. Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassade in Bagdad evacueert een deel van het personeel met het oog op de opmars van de strijders van ISIS. Dat meldt de New York Times. De radicaal-islamitische beweging zou inmiddels in Bagdad zijn. In de Iraakse hoofdstad was een reeks bomaanslagen. Daarbij kwamen zeker 15 mensen om het leven en raakten 30 gewond. ISIS heeft ook de stad Tal Afar ingenomen. De hele dag waren daar gevechten tussen het Iraakse leger en de radicaal-islamitische strijders. Eerder vandaag leek het erop dat de opmars van ISIS was gestuit. Soedan heeft oppositieleider en oud-premier Mahdi vrijgelaten. Mahdi werd in mei opgepakt omdat hij kritiek had op de aanpak van de strijd in Darfur. Hij had daarvoor de doodstraf kunnen krijgen. Met zijn vrijlating hoopt de regering de politieke spanning in Soedan te verminderen. Staatssecretaris Van Rijn verwacht dat er veel minder ontslagen vallen in de zorg dan de 55.000 die werkgeversorganisatie Actis voorspelt. Volgens Van Rijn gaat het vooral om verschuivingen binnen de zorg. Hij denkt dat er in totaal 16.000 fulltime banen verdwijnen. Het gaat dan vooral om huishoudelijke hulpen. In pool 1 van het WK voetbal heeft Frankrijk een eenvoudige overwinning geboekt op Honduras. Het werd 3-0. En voor het eerst in de WK-geschiedenis werd een doelpunt goedgekeurd na gebruik van doellijntechnologie. De inzet van Benzema belandde in eerste instantie op de paal en daarna tegen de keeper die hem losliet. Het was moeilijk te zien of de bal achter de lijn belandde, maar toen verscheen de melding goal op de schermen. En dat betekende de 2-0 voor Frankrijk. De wedstrijd begon afgelopen avond zonder dat de volksliederen werden gespeeld. De spelers stonden al klaar, maar er kwam geen geluid uit de speakers. Er zijn berichten over technische problemen, maar de FIFA is nog niet met een verklaring gekomen. Het weer dan, klaart op, temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen bewolkt, kans op motregen en het wordt dan 17 of 18 graden. Dinsdag veel zon, maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. En welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Daan Nieper. En ik ben Jan Heemskerk. Mocht je je afvragen waar Jan Roos is, die is nog steeds de garnalenpopulatie van de Noordzee als marineren in verse biertjes. Ja, en beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is deze week Echte Janne. Nou ja, hartstikke leuk. Ja, Echte Janne, ja. Ben je niet, dat is reeds bepaald. Dus beweer jij op een waardige wijze de belangen van oude mensen te behartigen, waar ben je in werkelijkheid een backstabbende, frauderende, zelfzuchtige en achterlijke bende zoals 50PLUS. En dan met name types als Henk Krol, Jan Nagelschenko, Norbert Klein, Martine Baai en John Struilaert. Dan is het niet alleen terecht dat je al je zetels kwijtraakt in de peilingen, maar dan ben je ook nog eens een ontzettende Johan Daan. Inderdaad, laten we even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest deze week. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, wie anders dan Louis van Gaal? Fantastisch. Ja, nou, dat hebben we dan. Ja, was dat Louis van Gaal? Dat was ja, Louis van Gaal. Fantastisch. Oh, dat is nog. Echt fantastisch. Ja. Ja, wat fantastisch. Louis van Gaal is en blijft natuurlijk een stuk chagrijn. En een arrogant stuk vreter, maar als je zo onder vuur ligt en dan zo'n dikke middelvinger opsteekt tegen critici, met name de slijmjurken uit Kamp Cruijff, dan ben je, al is het maar voor een week, een echte Jan. De karatecoach had het helemaal goed gezien met zijn 1-1-5-3-2 of wat voor systeem dan ook. En dat is een hele knappe prestatie. Wij zeggen, fuck de Hollandse school. Nou, Argentinië heeft geen 1-7 gewacht tot wij klaar waren. We gaan gauw naar Richard van der Made van Argentinië, Bosnië-Herzegovina. Richard! Ja, want Argentinië is al op een 1-0 voorsprong gekomen. Een droomstart dus voor de Argentijnse ploeg van Lionel Messi. Op hem zijn natuurlijk alle ogen gericht. Hij nam een vrije trap in de derde minuut. De bal werd verlengd door Rojo. En heel ongelukkig via Kolasinac, speler van Bosnië-Herzegovina. Want dat is de tegenstander van Argentinië. En hij werkte de bal achter zijn eigen doelman. Zeer onfortuinlijk. En zo staat Argentinië dus al heel vroeg in de wedstrijd na 3 minuten voetbal. In het Maracana Stadion in Rio de Janeiro voor 95.000 toeschouwers staat een van de grote favorieten voor de wereldbeker al op 1-0. Nou, ik heb het idee dat we Richard van der Made vanavond nog vaker gaan horen. Maar goed, wij gaan ondertussen onverdroten verder met Guido van Woerkom. Het draagvlak is voldoende en het is aan mij om dat vertrouwen in te vullen. Ja, behalve Markie Rutte en Diederik de Badmuts Samson is het maar weinigen gegeven 2 weken achter elkaar in deze rubriek te verschijnen. Maar het lukt de nieuwe nationale ombudsman, die tot na de stemming in de Tweede Kamer over zijn benoeming listig verborgen wist te houden dat hij er roemloos is uitgeflikkerd bij de AWB met medeneming van ruim 3 ton oprotpremie, waarvan hij trouwens geen dubbeltje gaat teruggeven, hoe hard die lui van de vakbond ook mouwen. Niemand maakt hem wat Guido van Woerkom en wij zijn dus nu, in tegenstelling tot volgende week, want zo snel het kan verkeren, helemaal dol op onze gehaaide nieuwe nationale ombudsman. Een echte Jan. Fantastisch dat hij dat gewoon doet, hè? Mooi hoor. Ja. Gewoon je bek houden over het feit dat je er eigenlijk uitgetiefd bent met 3 ton op zak. En gewoon rustig door die kamer laten, je benoeming. En dan zeg je, by the way. En dan iedereen die gaat protesteren, die kan gewoon tandjes krijgen. Maar op het moment dat hij dus straks weer ombudsman af is, na 3 weken, want dat houdt natuurlijk lang niet vol, dan krijgt hij weer een gouden handdruk. Dan is het dus eigenlijk een dubbele Jan. Ja, joh, ik zeg, iedereen die een gouden handdruk voor elkaar gepeuterd krijgt, is mijn held. Ja, fantastisch. Ik zou zeggen, gewoon bij Blatter weer bij de FIFA gaan werken. Goed, de volgende. Arjen Robben. Robben loopt Sergio Ramos eruit, terwijl Casillas moet komen, maar die komt niet. Draait Robben, wordt het 5-1? Wordt het 5-1? Is het zo een dag? Ja! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is 5-1! Ja, het ziet eruit alsof hij een drol in zijn broek heeft, maar hij schijnt 37 kilometer te hebben gelopen toen hij Sergio Ramos voorbij knalde of hij er niet stond. Want Sergio Ramos was natuurlijk ook zo langzaam als dikke stond door een dunne trechter. Ja. We zijn niet van het dwepen, maar dat is wel hard. En dan rennen, draaien, 2 keer kappen en de bal tussen 2 verdedigers door in de bovenhoek beuken. Dan ben je al een baas. En omdat we nu nog van kunnen genieten, dat ook. Ja, nee, want je weet hoe het kan gaan. We hebben straks onze hoofdgast ook wel even over. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat we bij Australië weer met de billen bloot gaan. En dat het allemaal verkeerd afloopt. Maar goed, tot zover. Alles goed, alles fijn. Arjen mag ook een keer de baas zijn. En wij gaan verder met Zeb Blatter. Zo etwas respectloses wie ich in der UEFA-Meeting erlebt habe, habe ich in meinem ganzen Leben nie erlebt. Nee, nou, nog nooit was hij zo honds behandeld als door Michael van Praag, die het zomaar waagde te stellen dat ome Zeb, de omkoopkoning en corruptiekeizer van de Wereldvoetbalbond, heel misschien op zijn 78 is niet nog een keertje kandidaat moest stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter van FIFA. Nou, en hij trekt zich er ook geen reet van aan, want waarom zou hij ook? Hè? Onze oude maffiabaas die strooit gewoon miljoenen naar de Bananenlanden. En zelfs Michel Platini kan hem niet tegenhouden. En hoewel we zoveel minachting voor de hele wereld en de voetbalsport op zich best kunnen waarderen, is Sepp Blatter langzamerhand ontzettend achterhaalde oude Johan. Achterhaald? Johan? Ja. Dat is toch eigenlijk hartstikke knap? Die man, gewoon, op TV, die man blijft daar gewoon zitten, dat is toch knap? Dan vind ik dan, als die Guido van Woerkom en Jan is, dan zou Sepp Blatter een Uber-Jan zijn. Goed zo. Nou, hoe dan ook, we kappen ermee, want we moeten even verder. Voor we naar onze hoofdgast gaan, toch weer even terug naar Richard van der Made. Hoe gaat het nu bij Argentinië, Bosnië-Herzegovina? Het staat nog steeds 1-0 voor de Argentijnen. Een van de favorieten dus voor de wereldtitel hier in Brazilië. De wedstrijd wordt gespeeld in het Estadio do Marocano in Rio de Janeiro. In 1950 werd hier al een grote finale gespeeld. Toen nog voor 176.000 toeschouwers. Je kunt het je bijna niet voorstellen tussen Uruguay en Brazilië. Uruguay verraste toen Brazilië. En het is uitgerekend de grote rivaal van de Brazilianen, Argentinië, die nu het WK openen. De eerste wedstrijd dus voor de Argentijnen in datzelfde stadion. En ze hopen er uiteraard op 13 juli weer terug te keren als dan de finale wordt gespeeld. En alle hoop is uiteraard gevestigd op de beste voetballer van de wereld, Lionel Messi. Het hele team is eigenlijk ingericht om hem te laten renderen. En Messi was direct al belangrijk dus bij die openingsgoal in de derde minuut met de vrije trap, die verlengd werd door Rojo. En vervolgens via de voet van Kolasinac, speler van Schalke, de linksback van Bosnië. Bosnië-Herzegovina werd het 1-0 voor de Argentijnen. De Argentijnen die het initiatief hebben in het begin van deze wedstrijd. Af en toe krijg je wat shots te zien van het publiek hier in dat immense stadion, waar zo'n 40.000 Argentijnse fans zitten. En dan is dat fantastisch om te bekijken hoe ze daar hossen. Die mensen leven ongelooflijk fanatiek mee. Die verhitte echte Argentijnse voetbalsfeer. Het is prachtig om na te kijken. Overigens is het voor Bosnië-Herzegovina de eerste keer dat ze actief zijn op een WK met slechts in de opstelling één spits. Dat is Dzeko die dit seizoen kampioen werd met Manchester City. Redelijk behoudend ingericht door de coach van Bosnië-Herzegovina. Dat is Savet Susic, deze ploeg. Argentinië staat dus al vroeg op voorsprong. 10 minuten gespeeld in Rio de Janeiro door een eigen goal van Kolasinac. We zijn wel bijgepraat. Ja, het voelt echt alsof we erbij zijn, ja. Daan en Leo. Leo is Verheul is sportjournalist, uitgever en spelersmakelaar geweest. En uiteindelijk een totale mislukking gebleken. Wat een geweldige aanbeveling voor onze hoofdgast. Welkom, Leo Verheul. Welkom. Ja, dat zeggen we tegen jou. Zeg je dankjewel. Welkom, dankjewel. Oh, ik dacht dat jullie toch was. Maar... We doen even de actualiteiten. Maar ik heb het gevoel dat we nog heel veel flitsen uit Argentinië, uit Brazilië krijgen. Dus laten we een beetje vlug gaan. Ja. Uit onderzoek, Leo, misschien even wat voor jou. Blijkt dat monogamie libido remmend werkt bij vrouwen. Dat zou best eens kunnen. Ja, en wij vragen ons af, wat moeten we daar nou mee? Ja. Want aan de ene kant willen we dat ze monogaam blijven. Aan de andere kant, ja, dan zijn ze dus niet echt opgewonden meer. Dus het is dan misschien weer beter om ze dan af en toe uit te lenen aan de buurman. Dus kiezen tussen twee kwaden. Wat doen we? Nou, ik heb dus kennis gehad aan een nymphomane met smetvrees. Heerlijk. Dat had ik dan weer. Dan heb je eens een keer een nymphomane in huis en dan heeft ze smetvrees. Dus die heb ik er op een gegeven moment uit moeten pleuren. Maar waarom helaas. Een schoon huis is toch ook fijn? Ja. Een schoon huis is fijn, maar... Ik had een schoon huis en een marmeren vloer. En daar zag zij een pluisje op. En ik dacht dat ze, dat ze een kamer van olifantje in de hand had. Toen ze zei van, wat heb ik hier? En dat zei ze bijna gillend. En toen dacht ik van, nou ja, er is toch iets mis mee met deze vrouw. Dus je hebt je lazer omdat er een pluisje op de grond lag? Er lag een pluisje op de grond en dat was een misdaad. Ja, dus ik dacht van, nou ja, dat gaat het niet worden. Nee, maar oké, maar dat is toch geen antwoord op de vraag. Moeten we nou een vrouw hebben die we dan maar delen met andere mannen... omdat ze dan opgevonden blijft? Of? Tuurlijk. Ja? Een informale moet je kunnen delen. Dan moet je moeilijk, ja, tuurlijk, dan moet je niet kinderachtig zijn. Jij deelde dit pluisjes nymphomaantje ook met vrienden? Ja, tuurlijk. Dat moet je delen. Dan moet je niet kinderen zeggen. Ik vind dat trouwens toch een... monogamie is zo'n ding? Ik dacht van 2014, dan zijn we daar toch een beetje vanaf... van die bezitsdrang. Okay, ja. Ik vind dat echte Jannen, maar ook echte mannen... die moeten gewoon een beetje stoerder zijn en bereid tot delen. Weet je, alles moet deelbaar zijn. En zeker de vrouw. Nou, ik vind het een soort witte fietsenplan, maar dan van vrouwen. Ja, ik vind het een vliegende start, ja. Leo. Het is ook participatiemaatschappij, hè? Dus je moet ook in elkaars verhaal participeren. Dat is het een beetje. Dus eigenlijk, zo praat je shock van je af nu. Ja. Dat is het. Ik probeer het een beetje een politiek tintje te geven. Dat misschien Den Haag het ook oppikt. Ja. Vind ik belangrijk. Ik weet niet of je het bij wet kunt regelen, hoor. Nou, dat moet toch ook wel kunnen. We zouden kunnen beginnen met bigamie en polygamie goed te vinden, natuurlijk, bij wet. Ja. Zo'n mooi ding. Dat komt door de Kamer. Ik had toch begrepen, Leo, we duiken meteen de diepte even in. Maar je hebt toch gewoon keurig vaste verkering tegenwoordig, of niet? Ja, ik heb bijna een stok nodig, maar inmiddels de vrouw van mijn leven ontmoet. Ja, maar dat heb je vaker gezegd, toch? Dat je de vrouw van je leven hebt ontmoet. Ja, nee, maar nu is het echt zo. Oh, kijk, echt, ik ben nog nooit verliefd geweest. En op deze vrouw, Lida heet ze. Ze zegt van, noem alsjeblieft mijn achternaam niet. Nee, want al die anders al die avonturen die je in je boek hebt beschreven. Maar ze komt uit Rotterdam en... Ja, ze is maar een paar jaar jonger dan ik. Dat is ook nieuw voor mij, want meestal zijn ze 25 jaar jonger. En dat is echt puur toeval. Dat is niet dat ik het erom doe. Ik ben er ontzettend blij mee met die vrouw. Ik ben echt voor het eerst verliefd. Hey, ja, maar wat is dat dan? Hoe is dat verschillend van vroeger? Nou, het verschil is dat je... Het voelde een beetje niet... Was als thuiskomen, weet je. Ze is Rotterdamse, dus ze heeft dezelfde achtergrond. Maar doordat ze ongeveer even oud is, heeft ze ook hetzelfde referentiekader. Dus als ik thuis kom, dan staat dezelfde de muziek op die ik leuk vind. In plaats van die huppelkutjes zoals... Ja. Maar dat had je toch al lang kunnen weten? Beyoncé. Ik vind dat ook een beetje dom van mezelf. Kijk, de kunst van het mislukken, dan moet je niet verwachten... dat je de meest intelligente schrijver van Nederland aan tafel krijgt. Oké, maar goed. En die heb je dus... Je had een hele jonge Colombiaanse vriendin hiervoor. Ja. En die heb je dus ingeruild voor een Rotterdamse... Is wel een schoonheid natuurlijk. Het is een prachtige vrouw. En ik zei net van... Ik heb bijna een stok nodig, maar niet in bed... Want we hebben de nee, dan heb je al een stok. Hè? De meest fantastische... Ja, met een hartslag, seks. Hè? En de komende 20 jaar gaan wij de beste bejaarde seks beleven die... Ja. Nou, is een leuk, wij gaan geschiedenis schrijven. Leuk onderwerp voor je volgende boek. Even verder, verder met, met de rest van het wereldnieuws. Vond dit al behoorlijk wereldnieuws. Ja, wat vind je nou van dat ISIS-verhaal? Dat er ineens een heel leger door Irak trekt en steden verovert waar honderdduizenden mensen wonen en oliebronnen... Wat vind je daar iets van? Ja, dat vind ik niets. Dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Dat is beangstigend. Nee, verschrik je daar nou niet van? Ik schrik daar wel van. Ik schrik er heel erg van. Ik lig echt zweet in mijn bed. En wat moeten we er nou mee? Zwetend van. Nee, we moeten terug gaan schieten. En ik vind ook dat... Nu al? Maar... Echte Janne ook nou eens moeten zeggen... Weet je, kijk, die jihadstrijders, die Marokkaantjes die daarheen gaan... naar Syrië om voor het goede doel... Wij hebben nu een ander goed doel. Hè? Dus zeg maar de tegenpartij moeten we dan oprichten... en daar gewoon terug gaan schieten. Ja, maar je weet eigenlijk niet op wie je moet gaan schieten. Want alles loopt door elkaar heen, hè, daar. Je hebt Koerden en Sjiïten en Soenieten en... Moet je ze goed laten aanwijzen. Weet je, dat iedereen wel gewoon een hesje aantrekt. Dat zou wel fijn zijn. Precies. Een beetje duidelijkheid ook. Beetje duidelijkheid scheppen. Of denk jij ook, ben jij een beetje van de complotten? Er zijn ook mensen die zeggen, nee, dat is gewoon een complot van de Amerikanen en de Saoedi's om de regio een beetje labiel te houden. En ondertussen die wapenindustrie weer flink op te fikken. Dat zou wel een slim plan zijn. Lijkt wel een goed plan. Dus als ze het nog niet doen, dan moeten ze het sowieso doen. Eigenlijk, ja. En denk dan maakt het ook niet meer uit waar je op schiet, vind ik. En denk jij dat als Irak had meegedaan aan het WK... dat er minder hard werd gevochten, in ieder geval tussen 6 en 9... omdat dan men voetbal zou kijken? Nou, voetbal is inderdaad zo ongelooflijk gehyped... en overgewaardeerd spelletje geworden... dat ik kan me voorstellen dat soort invloeden dan opgroot. Wapenstilstand en dan lang wedstrijd. Tijdens de wedstrijd van Irak. In Thailand. Te mogelijk voor worden. Ja, in Thailand vindt nou die junta daar... dat iedereen, alle Thai, die moeten gewoon gratis naar het WK kunnen kijken. Ja. Omdat dat belangrijk is. Dat is natuurlijk een beetje plezier voor het volk... wat zoveel te lijden heeft gehad. Inderdaad. Ja. Hey, Leo. Meneer Pechtold en trouwens meneer Roemer en die Buma van het CDA... die scoren tegenwoordig hoger op de populariteitspolls... dan Rutte en Samson. Ben jij, van wie ben jij? Ik ben eigenlijk wel geneigd om een beetje VVD te zijn. Daar ben ik nog nooit geweest. Ik ben eigenlijk een geboren getogen socialist. Ik ben iemand die nooit zal zeiken over... dat hij te veel verdient en te veel belastingcenten moet betalen. Ook niet toen ik dus miljonair was. Daar heb ik nooit een punt van gemaakt. Maar de sympathie voor Rutte... die komt voort uit het feit dat hij... Op een kutmoment aan de macht is gekomen. Wat impopulaire maatregelen heeft moeten nemen. En dan ongelooflijk afgezekerd worden door iedereen. En dan... ben ik toch al gauw geneigd om voor de underdog te zijn. Ja. Ik denk niet dat er veel mensen deze chaos die de laatste jaren heerst... ook vanwege de crisis, beter had kunnen aanpakken. Wat had je dan moeten doen? En dat er dan ergens klappen vallen in welke sector dan ook. Tuurlijk, er wordt geklaagd in de zorg. Er gebeuren van allerlei dingen waar je kritiek op kan hebben. Er zijn een heleboel dingen die hij bijvoorbeeld belooft en dan niet doet. Dat is wel een puntje. Ja, ook. Dat is ook een punt. Maar, dat is goed. Is dat nieuw in de politiek? Nee, toch? Nee. Stel je voor dat ze zouden gaan doen wat ze beloven. Dat zou een grote pijn worden. Ik zou het wel een lollige verrassing vinden. Dat vind ik heel raar. Ja. Dan ga je echt wantrouwig worden. Dan gaat de wereld zijn grondvesten schudden. Dat snappen we niet. Maar ben jij, je woont in Rotterdam, dan heb je dan ook op Leefbaar gestemd? Een beetje een soort van VVD-socialistisch alternatief? Nee. Dat is wat Louis van Gaal de ondergrens noemt. Dan kijk ik toch liever naar de bovengrens. Nou, hey, we praten zo een beetje verder, Leo. Dan gaan we het lekker over voetbal en over je boek hebben natuurlijk. Ja. Jan Roos is met vakantie, zei ik al. Dus het is nu tijd voor een stukje zomerse nuance met, hoe noemen we dat? La vie d'un libre. Het grote kwaad is niet ISIS. Het is ook niet Assad of de Ayatollahs in Teheran. Nee, het grote kwaad bevindt zich in ons midden. In het hart van Europa. Ik heb het natuurlijk over Zwitserland. Het begon allemaal met een brief van de Zwitserse justitie een jaar geleden. Ik bleek te hard te hebben gereden in een tunnel. Goed dacht ik, Zwitserland, het zal wel duur zijn. Maar nee, het was niet duur. Het was ook niet ontzettend duur. Nee, het was 1200 euro. 1200 fucking euro voor te hard rijden. Was ik soms met de snelheid van het licht de Gotthardtunnel ingedoken? Nee. Was ik met gierende banden door het laatste bedje met edelwijs heen gescheurd? Ook niet. Of had ik de resten van 36 Zwitser Sherpa's op mijn Ford Focus grill? Nee, ik had 30 kilometer te hard gereden. Oké, stom. Maar 1200 euro. En plotseling zag ik het. Dit was geen incident, nee. Zwitserland, dat zogenaamd vredelievende landje, vol alpenblazers en paarse milkakoeien. Het land van malse groene weiden en witte toppen. Dat land, dat klopt niet. Kijk, buurman Oostenrijk is gewoon oprecht slecht. De mislukte kunstschilder Adolf Hitler. De racistische keuteldeuker Jörg Haider. Oostenrijk komt er ruiterlijk voor uit dat ze fout zijn. Maar Zwitserland? Nee, dat is een baken van pijs en vree. De Geneefse conventie, het lieflijke gejodel, het enige scherpe randje, ja, dat zijn de zakmessen. En voor de rest is het land zo zacht als lavashkiri. Maar wat zijn wij erin gestonken? En dat terwijl we het van mijlenver hadden kunnen zien aankomen. Kijk, je moet het vergelijken met het jongetje op dat schoolplein dat op het eerste gezicht heel normaal lijkt, maar zich altijd afzijdig houdt van de groep. Niet wil meevoetballen, niet meegaat op schoolreisje en geen lid wil worden van je club. Dat jongetje komt op een dag met een semi-automatisch geweer op school, terwijl hij altijd heeft geroepen een pacifist te zijn, om de boel kapot te knallen. Nou, wij zijn de school en dat jongetje, dat is Zwitserland. Want terwijl wij ons afgelopen eeuw vol overgave storten in twee wereldoorlogen, Zwitserland deed niet mee vanwege geen zin, terwijl wij lid werden van de NAVO, Zwitserland niet, want vechten is stom. En wij de Europese Unie oprichten. Zwitserland niet, want alleen is niet hetzelfde als eenzaam. Terwijl wij dus vrolijk de andere kant op keken, begon er diep in de Alpen iets te broeien als een stuk raclettekaas op een zonnige vensterbank. Totdat ze hadden wat ze wilden. Ons voetbal! Ons voetbal, het hart van onze cultuur, is overgenomen door een Zwitser. De FIFA is gegijzeld door het Alpenland. De FIFA in handen van der Schweiz. Dat is toch de wereld op zijn kop. Zwitserland bestaat alleen maar uit schuine hellingen, daar kun je niet eens voetballen. En voetbal is toch oorlog, zoals Weilerinus Michels dat zei. Oorlog, daar hebben ze in Zwitserland niet eens een woord voor. Ja, maar de FIFA is niet in handen van Zwitserland, maar van een Zwitser. Nee, Blatter is niet Zwitsers, Blatter is Zwitserland. In elke Zwitser schuilt een Blatter die niets liever wil dan aan ons voetbal verdienen. Niet de bal, maar de Zwitserse frank, die moet rollen. De NAVO, EU, joh, dat levert geen geld op. Daar kan je niemand omkopen. De FIFA, jazeker, daar zit een miljard in kassen. En dat is nog maar het begin. Blatter heeft de Aziatische en Afrikaanse voetbalbonden namelijk al in zijn lederhoze broekzak. Het enige wat wij kunnen doen, is wat Zwitserland decennia lang al deed. Gewoon niet meedoen. Bye bye FIFA. We richten wel een eigen bond op, met een eigen WK. En oké, natuurlijk, de FIFA mag op termijn best wel weer aan dat WK meedoen. Maar, dan moeten ze ons wel betalen. Hoeveel? Mijn 1200 euro! Nou, wat een mooi stukje tekst. Over het voetbal gesproken, we gaan gauw naar Ries van der Baden bij Argentinië, Bosnië-Herzegovina. Halverwege de eerste helft. De Argentijnen staan nog altijd voor 1-0. Vroege eigen goal van Kolasinac, de verdediger van Bosnië-Herzegovina. Zeer ongelukkig moment, heel vroeg in de wedstrijd, maar daarna moeten we vaststellen dat Argentinië toch niet echt kan imponeren. En dat Bosnië-Herzegovina, debutant op dit WK, uitstekend partij biedt. Ook goed naar voren speelt. Een aantal keren in omschakeling al gevaarlijk is geweest. Het is toch een heel bijzonder moment natuurlijk in het, voor het ooit zo verscheurde land Bosnië-Herzegovina. Dat ze hier in Brazilië van de partij zijn de afgelopen 4 jaar op het EK, WK kwalificatie 2010 en 2012 ook al dichtbij het grote toernooi. Maar toen lukte het steeds net niet omdat Portugal in de play-offs te sterk was. Terwijl Zabaleta, de rechtsback van Argentinië, er nu vandoor dreigt te gaan over de rechterkant. Maar ook daar verdedigt Bosnië-Herzegovina weer uitstekend. Argentinië en dan zeker ook Lionel Messi is nog niet in grootse doen. Zo blijkt in de eerste 20 minuten. Veel balverlies ook voor de speler van Barcelona die natuurlijk heel veel druk op zijn schouders meedraagt. 1986 was de laatste keer dat Argentinië wereldkampioen werd. Toen aan de hand van Diego Armando Maradona. Die andere grote, grote ster uit Argentinië uit het verleden. En ja, dat is eigenlijk het enige wat nog ontbreekt in de prijzenkast natuurlijk van Lionel Messi. De man heeft al zo ontzettend veel gewonnen. Maar die wereldtitel, dat is wat de Argentijnse fans eigenlijk van hem eisen. Van Lionel Messi, dat hij de ploeg op sleeptouw neemt in dit toernooi. Voorlopig gaat het natuurlijk wat betreft het resultaat goed. Want Want in een pool verder met Iran nog en ook Nigeria, twee ploegen die morgen tegen elkaar zullen spelen, lijkt het voor Argentinië allemaal niet zo heel erg moeilijk om groepswinnaar te worden. Bovendien staan ze in dit eerste duel voor met 1 tegen 0. Oké, hey, wat zei jij nou, Leo? Wat zeg je? Wat jullie zeggen over Argentijnse mannen? Ja. Nou, ik heb nog wel een aardige anekdote over de Argentijnen. Hij doet nu niet mee. Wie? Hij doet al een tijdje niet mee, Diego Maradona. Oh, maar ja, hij zit wel in het stadion, want hij is tegenwoordig expert-analyst bij de tv. Ja, je bent een van de weinige Nederlandse journalisten die hem heeft geïnterviewd uit, toch? Ja, en ik ben niet alleen de enige Nederlandse journalist die hem geïnterviewd heeft. Ik kwam ook wel bij hem thuis in Buenos Aires, als ik er was. Maar ik heb in Frankrijk tijdens het WK van 1998... ik dacht dat het Intercontinental Hotel was, als ik het goed heb. Met een groot hek, enorme imposante entree, dat kan me nog herinneren. Maar in ieder geval, ik had hem daar in het stadion met Nederland-Argentinië gezien. En toen was Hugo nogal verbaasd dat Diego Maradona niet alleen mij herkende, maar dat hij... ja, dat hij me ook om mijn nek vloog. En dat was niet in de laatste plaats, omdat hij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wist dat ik wel wat bij me had. Dus dat vroeg hij ook van... Tiene cosita, tiene materiaal. Dat is, heb je wat bij je? Dus ik knikte bevestigend. En toen zijn we dus even wat gaan drinken in een hotel. Niet zijn hotel, maar... een ander hotel wat daar een beetje in de buurt was. Na een paar biertjes, wat er gaat bij Maradona, gaat het zo dat hij dan een halve liter bier aan zijn lippen zet, in één ruk achterover slaat, en dat een paar keer achter elkaar. En dan wil hij wel eventjes naar de wc met een man die wat bij zich heeft. En dus zo kwam ik dus te snuiven. En dat is toch wel leuk als je met de beste... Wacht, zeg je nou gewoon, ik heb staan snuiven met Diego Maradona in een hotel in Parijs? Nee, Parijs was niet Marseille. Marseille, excuseer. In een hotel... God, laat ik dat eruit. Je weet toch wel waar we gevoetbald dus hebben toen? Ja, nee. 98. Ja, ik weet het doelpunt nog. Dat doelpunt met Bergkamp. Zeg je nou dat je na die wedstrijd met Diego Armando Maradona, het icoon van het Argentijnse voetbal, hebt staan snuiven in een hotel in Marseille? Ja. Nou, dat is toch wel een onthulling, Kabouter. Hij maakt het lichtgebaar. Dames en heren, jongens en meisjes, niet te geloven, maar Leo Verheugenveld telt hier zojuist dat hij met Diego Armando Maradona tijdens het WK in Frankrijk, na de wedstrijd Nederland-Argentinië, in een hotel in Marseille, een klein koken heeft snuiven met Maradona. Nou. Met wie? Met Maradona. Met Maradona. Dat vond ik toch wel een mooi verhaal. Hoe de fuck is Maradona? Maar daarna, ik heb met zoveel mensen gesproken. Ik wil niemand beschuldigen. Hij was uitgeschakeld. We hadden net over Rutte. Misschien, hè, dat ga ik niet beweren. Maar voor hetzelfde. Gesnoven, wacht even. Hoor ik nu jou zeggen dat jij gesnoven hebt? Met Mark Rutte. Nee. Dat zeg ik dus niet. Toen jij niet. En dat je toen ook die kloppende wandelstok van je bij je had. Ja. Al over Mark Rutte. Daar geloof ik het wel mooi. Onze vriend hier, Leo Verheugen, heeft een boek geschreven. De kunst van het mislukken. Dat is de titel. Ons viel die zo... Eigenlijk, het boek gaat over mislukking. Maar er zaten vooral heel veel heldenverhalen in. De titel klopt niet. Nee. Hoezo niet? Wie kan nou zeggen... Wat die in dat een hotel leven... in Marseille... Ja. Dat sowieso. En met Mark Rutte. Met... Op het moment dat je zegt van ja, ik heb het, de kunst van het mislukken onder de knie. Want ik heb op elk continent heb ik wel een aantal vrouwen uit elkaar getrokken. Ik heb inderdaad gesnoven met iedereen. Ben beste vrienden met Maradona, met Jules Deelder. Met Louis van Gaal. Hugo Borst. Kortom, eigenlijk, je leven is één groot jongensboek. Je doet dingen die wij eigenlijk heel graag zouden willen, maar niet durven. Niet en ook durven, niet kunnen ook. Niet kunnen. Nee. Dan ben je toch niet mislukt? Nou ja, kijk, je noemt nou een aantal namen, weet je, waarvan ik zeg, als dat je vrienden zijn, weet je, dan ben je toch al een beetje mislukt. He, Deelder, Hugo. Nou. Maar goed, Louis van Gaal, Diego Maradona. Ja, maar Diego Maradona, Bernd fucking Schuster. Precies. Dus, maar de kunst van het mislukken... die bestaat eigenlijk uit het opstaan na een mislukking. Want ik heb echt van alles geprobeerd. Mijn liefdesleven is mislukt. Mijn relaties zijn mislukt. Ja, maar jij noemt het mislukken, maar wij Hallo, denken... Dat hebben heeft, wij ook. Hij heeft alleen maar mooie vrouwen gehad. Ja, nee, maar kijk, weet je wat hij gedaan heeft? Ja, dat is misschien voor het luisteraars even leuk. Misschien mag ik het wel verklappen. In dat boek gaat hij dus een interview met de voormalige schaatsheld Hans van Held. Nou, vertel het zelf maar eigenlijk aan. Nou ja, dan kom je in een caravan op een... ik was gewoon een beetje te vroeg. Hans was nog het schaatsen in Heerenveen. Die was een Nederlands kampioenschap aan het rijden. Ja, even voor de jonge luisteraars. Die was wereldkampioen. En die stond op 1, ja. na dus de eerste dag, de zaterdag. Intussen kom jij dus aan bij de caravan in een veld in Friesland. Ja. En ik was te vroeg, dus ik klopte op de deur. En toen hoorde ik van dat ik met een vrouw met een Duits accent van... kom maar binnen, weet je. Kom daar maar binnen of zo. Weet je. En ja, dus ik zag een vrouw liggen. Ik zag een vrouw liggen die dus een enorme dildo in haar hand had. Ja, want het was in een goede Dat was een kunst. Maar dat bleek die Hans van Helden in zijn moestuintje zelfs te verbouwen. Dat vertelde ze ook. Maar goed, lang verhaal kort... ze zag er fantastisch uit. Dus ik ben met haar naar bed gegaan. Op dat tijgervel wat daar op de grond lag in die caravan. Ja, nee, maar later. Moet je je voorstellen. Zie je Daan Niebuhrs hier die bij de caravan van Sven Kramer aankomen. Oh, je moest dus weten als ik daar aankom. Maar Naomi van As gewoon nou, even dat te op, gaan. Ik denk, die ziet er goed uit, weet je. Ja, maar dat durft hij niet. Dat gaat hem ook dat lukken. Dat durft hij niet. Ik ren huilend die caravan uit. Ik vind dat zou ik gewoon... Ik zou denken, ja... Jij zou zeggen, oh, sorry mevrouw. Is dat wel hygiënisch? Gaat u die komkommer nog gebruiken? Zo ja, spoel dan wel even af. Die was ze dus aan het gebruiken. Maar kijk... Later dacht ik, toen ik dat verhaal ging opschrijven... dacht ik van, is dit nou waar? Ja, hij komt toch binnen of niet? Ja, maar is dit een vertekende fantasie? En toen ben ik op een gegeven moment gaan googlen. Want toen het gebeurde, dat was 1976... en inmiddels dat ik het verhaal in 2008-2009 ben gaan opschrijven... toen kon ik googlen, bestond de internet. En toen zag ik op een gegeven moment een fragment... van op het internet van Leen Frommer. Die was in die caravan geweest om het goed te maken met Helden. Met Hans van Helden. En die had toen op een gegeven moment... dat hij zich op een gegeven moment te pletter schrok. Want er werd ineens een luik in die caravan opengeslagen. Er verscheen een paardenkop. En wat had hij in zijn bek? Die komkommer. Die komkommer die had plaatsgemaakt voor een winterpeen. Ja, maar echt waar. En die Frommer die zei toen van wat is dit nou? Ja. Ja, dat komt hij altijd brengen voor mijn vrouw. Echt, ik zweer het letterlijk op. Toen wist ik van, Jezus Christus, het is waar. Ik ben niet helemaal doorgestoven. Ik hoopte dat het waar was. Of dat ik inderdaad te veel coke had gebruikt. Dat er te veel miljoenen hersencellen waren kapot gemaakt. Maar het was dus echt waar. En toen... herinner ik me ook, weet je, alsof er een trauma wat weggedrongen was, hè, dat weer terugkwam. Terwijl ik gillend klaar kwam, toen hoorde ik ineens een stem. Hoorde ik de deur opengaan en ik hoorde ineens een stem boven mijn hoofd. Van Hans van Helden, weet je, dat herkende ik door de telefoon en van de tv. Die had zo'n beetje boers accent. Ja. Terwijl je grappig echt accent. Op haar lag. En terwijl ik nog, net naast haar, weet je, maar in ieder geval net na de... Pal na de daad, weet je, dat was eigenlijk het toeval dat pal na de daad was. En ook wel een geluk bij een ongeluk. Maar toen zei hij van, nou, want hij wist dat ik hem kwam interviewen. Ja. Want hij was na dat, die eerste dag was hij naar huis gekomen. Ja. En toen zei hij van, zullen we erbij gaan zitten? Dat was wel heel cool trouwens ook. Ja. Hij reageerde heel cool, weet je. Ik dacht van, nou... Maar het is niet mijn beste interview geworden. Nee, maar dit is datgene waar het net WK over had. Verloren, hè? Hij heeft het WK heeft hij verloren. Ja, want hij was er toch kennelijk niet zo cool onder als wat ik dacht. Hij probeerde waarschijnlijk... stoerheid te veinzen. Hij wilde niet ten onder gaan aan jaloezie, maar... De volgende dag was hij helemaal niks meer. En uiteindelijk is hij derde geworden in plaats van wereldkampioen. Maar goed, tegenwoordig is het dus zo dat je het gewoon kunt delen tegenwoordig. Ja, delen inderdaad. Tegenwoordig ben ik er makkelijk in. Ja, luister eens, Leo. Uiteindelijk eindig je dan uiteindelijk bij de voedselbank in Torremolinos. En wat is er dan allemaal misgegaan? Ja, nou dat... ik ben door... Ja, in het kort, want het is natuurlijk een heel boek. Mensen moeten het lezen, maar... Mijn eerste huwelijk, dat is geëindigd in een financieel debakel. Ze heeft me echt, wat Hugo bij de Wereld Draait Door ook zei... bij mijn enkels gepakt, omhoog getild en gewoon helemaal leeggeschud. Dat heeft me echt een... Dat is die wild haren, mevrouw, toch? Wild haar. Maar is dat de enige oorzaak voor jou continu falen? Want je kan wel zeggen van ja, het komt door haar. Maar een man die ergens in het Caribisch gebied een bedrijfje begint... in jassen met koelelementen, zodat je het in de Caribische Zee iets kouder hebt... die vraagt toch ook een beetje om gewoon te mislukken. Dat kan je niet allemaal op die vrouwen spelen. Ja, nee, dat was echt een geniaal idee. Dat is echt het beste idee wat ik ooit gehad heb. Want... Dat water is vies warm. En daar zijn. Ja, maar daarom Cartagena... gaan we erheen. Als ik in een koude Burgers Noordzee wil zitten. Nee, helemaal niet. Nee, je gaat erheen voor de. Je hebt de prachtige vrouwen. Uitgaansleven is geweldig in Cartagena. Je ziet er de hele Beaumont, Italianen, Amerikanen, Japanners. Weet je, iedereen die komt daar vakantie vieren. Vanwege het. In een, en moet weer. Zwemmen warme in water. En moet in veel te warm water, echt warm water zwemmen. Dus ik had dat ontdekt. Weet je, die koelelementen in die zakjes van de jagersjas. Het waren een soort jagersjas. En dan loop je dus wel eens een witte jagersjas met koelelementen. En dan loop je de zee in om het koud te krijgen van het warme water. En dan krijg je een hele koude golf om je heen. Dus waar je ook heen zwemt, dan is je zwemt gewoon een half uurtje in ijskoud water. Maar doe jij ook eerst onderzoek voordat je zo'n bedrijf opzet? Dat je gaat vragen, joh, vind jij dat water nou ook zo snel? Origineel is het namelijk wel, hè? Ja. Daarin gaat het dan, loopt het dan stuk, weet je. Dat je dus niet genoeg marketing hebt gedaan. En, ik denk dat je met marketing wel had gered. Absoluut. Met marketing had ik het gered. Zeker. Want het was een goud idee. Ik heb ook een bejaardenkrant ooit uitgebracht in Zuid-Spanje. Ja, dat snap ik wel. Ja, maar dat je er ook even een vreselijke blunder met de cover begaan of zo. Wat ik weer met Chef Roepel. Oké, dat is ook dus weer een kwestie van marketing. Weet je, je doelgroep die kiest voor een... Zouden we kunnen zeggen dat je goede ideeën hebt, maar dat in de uitvoering nog wel eens mis wil lopen? Ja, ik geloof dat je dat na al die mislukkingen wel kan stellen. Maar nogmaals, kijk, het is de kunst van het mislukken, dat boek. Dat, ja. Het gaat er over. Nee, daar willen we even heen. Leg ons eens uit, wat is daar zo heilzaam aan? Nou, heilzaam weet ik niet, maar je hoort mij niet zeggen, je hoort mij niet klagen. Ik heb genoten van al die mislukkingen en van het leven. En ook mijn relaties die naar de kloten zijn gegaan. Daar heb ik nooit zo'n probleem van gemaakt. Ik bedoel, het is... Het hoort erbij. Je krijgt dus... Zit je nou te beweren dat zo'n leven met al die mislukkingen... eigenlijk leuker is dan zo'n heel steady burgerlijk staan? Zo'n saai leven. Misschien is dat nog leuker dan een saai leven. Ja, maar en mislukken. En dat is ook een kunst op zich. Je kan van mislukken wel degelijk een kunst maken. Dat heb ik geprobeerd. En ik dacht van nou... Is het dan niet een goed moment in deze crisistijd? Hè, met al die mensen die dus... Vechten tegen de bierkaai. Vechten om te overleven, om boven water te blijven. Maar die dat niet redden. Dus en dus mislukken. En dan zeg ik van, joh, pak dan even de spiegel, een soort lachspiegel... en lach om jezelf. En ik denk dat je je dan beter voelt... dan dat je gefrustreerd raakt en alleen maar gaat lopen klagen... en de schuld zoekt bij Mark Rutte of bij weet ik veel wie. Kom op, wees een vent, wees een echte Jan, dacht ik bij het schrijven van het boek... En geniet van het... Ja, wij hebben gewoon succes. Dat is heel jullie hebben succes. Oké, dat is een ander verhaal. Eigenlijk wel wat voor de SP. Voor de SP is het ook wel wat. Niet mensen gaan pamperen, maar gewoon... Zover zijn we nog niet. Zo is dat. We gaan eerst heel even naar Richard van der Made van Argentinië, Bosnië-Herzegovina. 8 minuten nog in de eerste helft. En Argentinië leidt nog altijd met 1-0. Conclusie voorlopig mag toch ook zijn in de eerste helft dat Argentinië niet kan imponeren. En zeker ook Lionel Messi niet. Hij leidt meer balverlies dan dat hij goede dingen doet. We kijken even naar het gezicht van Sabella, de coach die in 2011 de leiding overnam van Batista. Die werd ontslagen bij Argentinië. Maar het loopt niet. Dat ziet ook Sabella bij Argentinië. De opbouw stroef van achteruit. De topkwaliteit bij Argentinië zit ook voornamelijk voorin. Natuurlijk met Agüero, maar hij staat een beetje op een eiland omdat Messi zich heel vaak laat zakken. Maar Messi zit totaal niet in de wedstrijd. Ik zei het al, leidt heel veel balverlies. En Agüero, de spits dus van de Argentijnen, komt nauwelijks in het stuk voor. Bovendien is een andere gevaarlijke aanvaller, Higuain, de speler van Napoli, geblesseerd geraakt aan zijn enkel. Hij zit wel op de bank en is dus niet aanwezig in de Argentijnse ploeg voor deze wedstrijd. Argentinië wel het meeste aan de bal. Nu weer met Messi in de middencirkel. Maar echt die fijne dribbles van hem hebben we nog niet gezien. Bal gaat dan even terug naar Campagnaro. En zo probeert Argentinië dan op te bouwen. Maar Bosnië-Herzegovina verdedigt heel compact. Laat weinig gaatjes vallen. En zo is het voor Argentinië moeilijk om er doorheen te komen. Natuurlijk is het resultaat alles bepalend. Zeker in die groepswedstrijden ook. Zal Argentinië langzaam naar een goede vorm willen toegroeien. Maar goed, voor zo'n wedstrijdje gaat er wel voor zitten. Iedereen is benieuwd naar Argentinië. Natuurlijk vooral naar Messi. Maar dat komt er tot nu toe in die eerste helft hier in Rio de Janeiro nog niet uit. Wel heel veel sfeer op de tribunes met die ongelooflijk fanatieke Argentijnse fans. Het voetbal, het houdt nog niet over. 5 minuten nog te spelen in de eerste helft. Argentinië leidt 1-0. Ja, en wij gaan naar de wet werk en zekerheid. Want die is zeer omstreden, maar fietste afgelopen week ongehinderd door de Eerste Kamer. We bellen met econoom Matthijs Bouwman, die een jaar geleden al die vond het al een prutwet. En daar schreef hij een vernietigende column over. Een hele goede nacht, econoom Matthijs Bouwman. Hallo, goedenacht. Goedenacht. Nou, wat een prachtige wet, hè? Werk en zekerheid. Dus en werken en ook nog eens zekerheid. Ja, nee, dat klinkt goed, hè? Ja. Ja, je hebt er vorig jaar al een enorme column over geschreven. En je vond het toen vooral waanzin om werknemers, even goed uitleggen, met een tijdelijk contract al na 2 jaar aanspraak te kunnen laten maken op een vast dienstverband. In plaats van na 3 jaar. Ja. En nou begrijpen wij niet goed waarom, maar dat is toch hartstikke fijn voor die mensen, ja, dat ze na 2 jaar al een vaste baan krijgen. In plaats van 3. Ja, dat is fantastisch. Nou, zo heeft minister Asscher het ook uitgelegd. Van, stel je eens voor, meer zekerheid, daarom heet hij ook zo, de wet werk en zekerheid. Ja. Geeft meer zekerheid voor mensen met een flexcontract, want die krijgen nu na 2 jaar al een vaste baan. Ja. Ja. Het enige nadeel is dat ze dat natuurlijk niet krijgen, dat ze gewoon na 2 jaar weer op straat komen. Maar iemand anders weer voor 2 jaar. Maar er zit toch gewoon werkgarantie in die wet? Het heet werk en zekerheid, dus dan krijgen we gewoon garantie dat we na 2 jaar die baan krijgen. Nee, maar waarom baseer je die mening? Nee, dat zit er niet in. Het is meer een soort hoop op zekerheid. Ja, nee, want in werkelijkheid is het natuurlijk nog nooit gelukt om werkgevers te dwingen om mensen aan te nemen waar ze geen zin in hebben. Hè? En de mensen die ze wel willen hebben, die nemen ze toch wel aan. Precies. En we blijven er dan mee zitten. Twee groepen. Er zijn mensen die normaal gesproken na 3 jaar flexwerk, of 2 jaar flexwerk, of na 1 jaar flexwerk, gewoon een vaste baan krijgen. Nou, daar verandert niks voor. Dat is nu gewoon, was na 3 jaar, misschien 2 jaar, en het wordt nu zeker na 2 jaar. En je hebt een groep die nooit een vaste baan krijgt, die rouleert. En die moeten nu elke 2 jaar moeten ze op zoek naar een nieuwe werkgever. Ja, maar dat zijn eigenlijk een beetje de kansloze knuppels en dat, zeg maar. Ja, dus daar doe je helemaal niks voor. Juist voor de mensen die het moeilijk hebben om te onderhandelen op de arbeidsmarkt, die daar zwak in staan. Maar dat is toch top? Ja, die wordt niet geholpen. Dat is toch top dat we dan in plaats van na 3 jaar van die ellendelingen, die zwakkelingen af kunnen komen, hebben we nu na 2 jaar zijn we klaar mee. En dan komen alleen maar die goede bovendrijven. Ja, vanuit werkgeversperspectief is het ook goed, denk ik. Ja, dat zou mooi zijn. Nee, maar de werkgevers vinden het ook heel vervelend, want die willen best een aantal jaren, misschien wel 4 jaar of misschien wel 5 jaar, mensen achter elkaar tijdelijk contracten geven. Maar dat mag niet. Dus nu moeten ze al, na 3 jaar moeten ze dan van mensen af. En moeten ze weer iemand anders opleiden en zoeken. En ja, Asscher zegt, dat is nog beter als we dat al na 2 jaar laten doen. Maar Asscher is toch ook geen domme man. Die weet toch ook wel dat het hele vaste banengeleuzel sowieso afgelopen is? Nou ja, ik heb hem toevallig een keer kunnen vragen. Toen vroeg ik ook van denk je dat het werkt? En toen was zijn antwoord, nou als het niet werkt, dan draaien we gewoon weer terug. We proberen even wat. Ja. Nou, leuk. Een proefballonnetje. Ja, dit komt nog uit het sociaal akkoord van vorig jaar. En de FNV wilde dit graag, dus gaf de regering toe. Ja. Dat snap ik wel, want de FNV die wil natuurlijk heel erg graag dat iedereen met een vaste baan, dat die beschermd wordt. En al die 843.000 flexwerkers, want zoveel zijn het er. Die zijn geen lid. Ja, die zijn geen lid en die mogen in onzekerheid doorgaan. Dus eigenlijk is het wet en zekerheid voor degene met een vaste baan en geen werk en onzekerheid voor mensen met een flex. Hey, ben je een politiek pamflet het voorlezen of zo? Ik heb dat voor me. Nou, de scheiding tussen flex en vast op Nederland, die in Nederland heel kunstmatig al behoorlijk groot is, die wordt met deze wet alleen maar groter. Hey, maar Matthijs, als we er toch bezig zijn, nemen we de rest van die prutwet ook maar even door. De voorgeschreven route krijgen we nu. Of je gaat naar het UWV, of je gaat naar de rechter. Daar kun je niks meer over uitmaken zelf. Dat is gewoon vastgelegd, afhankelijk van op welke manier aan jouw dienstverband een einde komt. Goed idee. Wel goed voor de kosten, zegt Asscher. Nou, het is goed dat er nu één route is. Het was een beetje absurd dat sommige mensen een gouden handdruk kregen en anderen niet. Dat hing er maar net vanaf welke route de werkgever koos. Maar goed, de route die nu gekozen is, die kost altijd geld voor de werkgever. En ik denk dat veel MKB-bedrijven die het heel zwaar hebben, die dan mensen helaas moeten ontslaan omdat ze anders niet kunnen overleven. ja, dan misschien toch niet kunnen overleven. Omdat ze dan plotseling verplicht zijn om allerlei afkoopsommen. Ja, oké. Okay, maar vroeger was het dan natuurlijk wel zo. Dat, hè, je hebt het natuurlijk niet over die transitievergoeding, zoals dat heet. En dat is, dan komt een beetje in de plaats van de ontslagvergoeding, die inderdaad nogal arbitrair was. De een kreeg hem wel, de ander kreeg hem niet. Beetje hoe het liep. Ja. Maar dat is dan toch wel weer beter voor de werknemer. Nou, het is niet beter voor de werknemer, denk ik. Want hij is een stuk lager dan de oude ontslagvergoeding. Ja, dus zitten overal, werkgever. Ze zitten overal maximaal. Dat je daar een transitie mee kunt maken, dat je daar een opleiding voor kunt betalen. Dat is heel sympathiek. Alleen er is helemaal niets in de wet wat mensen verplicht om daar ook echt een opleiding te maken. Hoe hoog is dat eigenlijk, Matthijs? Want ik zag een maximum staan van 75.000. Maar ja, dat krijgt natuurlijk lang niet iedereen mee. Het is maximaal 75.000 of een jaarsalaris. Ja, als het dat meer is. En dat krijgt lang niet iedereen mee. Nee, het loopt een stuk minder snel op. Het gaat per werkjaar wat je hebt staan. En het loopt veel minder snel op. Dus eigenlijk zijn de ontslagvergoedingen lager geworden. Ja. Maar er zit natuurlijk weer een gat in deze wet. En dat betekent dat mensen die toch uiteindelijk niet eens zijn met de hele regeling, toch weer hun baas of hun werkgever onder druk kunnen zetten door naar de rechter te lopen en te zeggen, hij heeft me slecht behandeld. En dat wordt volgens de arbeidsjuristen die ik heb gesproken een soort nieuw dwangmiddel om stiekem toch een hogere ontslagvergoeding. Oh, dus eigenlijk blijft het gewoon hetzelfde? Nee, het blijft niet hetzelfde. Het blijft hetzelfde, behalve dat de arbeidsjuristen er veel meer aan verdienen, want die kunnen gewoon de rechtszaak beginnen. Maar dus als ik het goed begrijp, is het zo dat wat betreft die flexwerkers, dat en de werkgevers er niet blij mee zijn, en natuurlijk die flexwerkers, dat het over dit onderdeel, hè, dat ontslaan, dat ook de werkgevers er niet blij mee zijn. Nee. En de werknemer is uiteindelijk ook niet bij gebaat. Nee, niemand is bij. Nou ja, behalve dan die juristen. Grote bedrijven, dat die het wel prima vinden, die gingen altijd al met een soort ontslagvergoeding, namen die afscheid, om het heel flauw te zeggen, van werknemers. En die ontslagvergoeding is nu lager. Dus grote bedrijven komen er wel beter uit. Maar verder rest, het MKB, de flexwerkers, de meeste werknemers zelf ook, die komen er slechter uit. En de economie als geheel, denk ik ook. Nee, super samengevat. Maar we zijn nog niet klaar, want we krijgen de WW-periode ook nog. Die gaat van 3 naar maximaal 2 jaar. En het leuke is natuurlijk dat je na een half jaar verplicht ieder luisterlullig baantje aan moet nemen wat je aangeboden wordt. Ja, dat is dan wel heel mooi natuurlijk. Dat is wel leuk, hè? Ja. Vooral ook dat je als je dan toevallig de helft tuimelt in salaris, omdat je eigenlijk best een aardige baan had, dan vult de WW het alsnog aan, zodat werken loont. Oké. Okay. Ja, dat is dan weer jammer. Maar goed, eigenlijk hebben we de WW teruggebracht naar 1 jaar, hoor. En dat is wel een echte behoorlijke revolutie, want die was voor mensen met een heel lang arbeidsverleden, dus die heel lang gewerkt hadden, die was je wel eens meer dan 3 jaar. Ja. Ja. Dat wordt terug naar 1 jaar en dan krijg je ook nog een 2 jaar extra, maar dan krijg je bijna de bijstand. Dus dat is wel een echte grote hervorming die mensen pijn gaat doen. Maar ja, ik denk wel, als het straks iets beter gaat met de economie, wel een goede maatregel. Want je ziet dat mensen die een lange WW hebben ook vaak veel langer erover doen om een baan te vinden. Maar krijg je dan niet het probleem dat de mensen die bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn, dat die plotseling moeten gaan asperge steken of ander werk? Nee, maar dat je dan dus het werk in gaat nemen van mensen die dat eigenlijk alleen maar kunnen. Nee, want die komen niet. Dat hebben we bewezen met de bus in Rotterdam. Natuurlijk is er altijd verdringing. Maar om nou te zeggen, laten we vooral academici thuis laten zitten op de bank, zodat mensen zonder opleiding aan specialist kunnen steken, dat lijkt me ook onzin. Nee, absoluut. Maar dus gaan we nu naar de oplossingsgerichte kant van de zaak. Hier zeg je eigenlijk van, nou ja, het is niet leuk, maar in ieder geval is er geen perverse prikkel om dan maar in die WW te blijven zitten. Ja. Je moet aan de slag. Nou, dat is dus, vinden we dus goed met z'n allen. Hoe gaan we het flexwerkding alternatief oplossen? Dat kunnen we nog even aan Asscher meegeven voor als hij denkt, het werkt toch niet. Nou, dan moet je gewoon het juist terugdraaien. Toen de crisis begon in 2009... toen deed ze precies tegenovergesteld. De Kamerlid Mark Rutte kwam toen met het wetsvoorstel om niet na 3 jaar, maar na 4 jaar pas een flexcontract op te zeggen. Dat was heel goed. En daar stemde ook Tom Heerts, PvdA-Kamerlid, mee in toen. Ja, nu de grappige. Over de premier en de baas van de FNV. Ja, en alles gaat nu andersom met precies dezelfde argumentatie. Het is crisis, dus mensen moeten beschermd worden. Terwijl toen was het crisis en moest juist het tegendeel worden gedaan. Ja, nee, toen werd de liberalisering van de arbeidsmarkt, hadden we het dus toen over. En dat werkte toen goed, hoor. Dat voor jongeren een langere periode met flexwerk mogelijk maken, dat heeft gewoon goed gewerkt. En dit heeft niks meer met redelijkheid of logica te maken. Dit is pure politiek met een kleine p. Ja. De FNV moest geholpen worden vorig jaar om Ton Heerts in het zadel te helpen. En daarvoor is er een flexwet opgetuigd die slecht is voor iedereen. Behalve dat de FNV kan zeggen dat ze iets hebben binnengehaald. Nou, nog één ding. Wat vind je van het idee van de PvdA om weer meer vermogensbelasting te heffen, zodat we misschien wat belastingverlaging op inkomen kunnen doen? Nou, in principe is iets waar we over kunnen praten. Ja. Nou ja, als je lager, ik zou liever zeggen, naar de overheid minder uitgeven, dan kunnen we de belastingen verlagen. Dat is jouw stokpaardje. Kijk, jij hebt hem van tevoren gebeld natuurlijk. Nee, ik heb weinig vermogen, dus doe maar lekker. Maar ik heb ook laten vertellen dat, dat de vermogensbelasting in Nederland, vergeleken met de andere westerse landen, eigenlijk helemaal niet zo heel erg hoog is. Nou, dat is maar net welke andere westerse landen je neemt. Want hij is best wel, ik vind hem best wel behoorlijk. Hij is namelijk eigenlijk 30%. Je betaalt 30% over je fictieve vermogensinkomen. En als je een zak geld hebt, betaal je elk jaar 1,2% van die zak geld aan de overheid. Ja. Of je nou wel of niet veel rendement haalt. Maar ja, goed, we moeten uiteindelijk wel die vergrijzing betalen. En dan is dus de vraag, gaan we het uiteindelijk gaan we het belasten, dat arbeid, of gaan we het vermogen doen? Ja, want kunnen we roepen, de overheid moet minder geld gaan uitgeven, maar dat is natuurlijk gesproken, dat gaat niet gebeuren. Misschien heeft Matthijs daar ook wel een idee voor. Ik vind dat wij onze vermogensbelasting mag voor mij best omhoog als daarmee de inkomensbelasting wordt verlaagd. Maar niet als het wordt uitgegeven. Goed zo. En die overheid moet kleiner. Heb je daar nog ideeën voor? Toevallig. Het publieke omroep misschien afschaffen. Gaan wij als persjes tekenen. Ja, nee, ik zou het doen ook, hè. Absoluut. Ja. En belasting op leeftijd, hè? Hoe ouder je bent, hoe meer belasting je betaalt. Ja, en een doodgaanbonus. Ja, nee, dat is heel goed. Ik vind het allemaal fantastisch. Oké, okay. Ja. Matthijs, dankjewel voor de heldere uiteenzetting. Jammer dat het niet geholpen heeft. Je kon van vorig jaar. En tot ziens. Jo. Goedenacht. Hoi. Echte Jammer. Ja, en we zitten nog steeds met Leo Verheul, die het mislukken tot kunst heeft verheven. Ja, hij noemt het mislukken, wij vinden het eigenlijk best... Dus meevallen. Slagen. Ja. We hebben het de afgelopen week natuurlijk heel veel over Louis van Gaal. Maar jij kent hem gewoon. Jij bent een vriend. Was. Ja. Ik ben nog steeds wel een vriend. Oh. Alleen, ik ben nooit... Kijk, jullie zijn echte Jannen, maar echte vrienden die... Nou, die zijn te tellen op één hand. Dat is een beetje een cliché. Maar zo. Bij Van Gaal is het dan ook nog zo dat een echte vriend geen journalist mag zijn. Dus als het hem uitkomt, dan is het van... je bent mijn vriend. Ja. Ik heb een keer met hem een race gemaakt voor het programma van Henk Spaan. Met André van Duin, die als Wout Wijdbeens of zo... Of een andere naam, in ieder geval een typetje, weet je, die zich liet uitleggen door Van Gaal hoe je moest voetballen. En daar speelde Louis van Gaal in het Camp Nou, waar hij toen bij Barcelona trainer was, speelde daar heel leuk op in. Hij bleef serieus en net als zo'n onderwijzer, die ook is, bleef hij alles tot in de treuren uitleggen aan die nietsbegrijpende Van Duin. En toen later zijn we, na die drie dagen opname, zijn we lekker gaan eten. En toen vroeg die Van Duin zich af. Want die dacht van, nou, die man die valt best wel mee, weet je. Die is helemaal niet zo vervelend als dat hij eruit ziet. Waarom heb je eigenlijk meegedaan aan het programma, weet je? Had hij nooit verwacht. En toen zei Van Gaal, had hij wel al een borreltje op en dan is hij wat makkelijker. Maar maakte zo'n wijs gebaar van, voor mijn vriend Leo, weet je, dan ben je een vriend van hem. Maar hij heeft me niet uitgenodigd op zijn bruiloft. Dan zou ik het niet doodgevonden hebben willen worden. Met die kliek die om me heen zweeft. Maar ja, een journalist die wil die dus niet in zijn vrienden krijgen. Maar je mag zijn boek niet schrijven. Nee, dat mocht ik ook niet, want dat kon ik niet. Nee, ik kon het niet staat schrijven. Voor, echt... voor op jouw boek staat ook. Ja. Leo Verheul kan niet schrijven. Ja, ik vond het een aanbeveling. Ja, ik vond het een aanbeveling. Ja. Gek, hè? Ik vond het als hij het zegt wel, ja. Hey, luister eens, maar even over, los van die vriendschap. Je kent hem dus wel. Is hij nou echt het genie waar we hem allemaal voor aanzien? Nu, deze week? Nou, het is gewoon echt een heel goede trainer. En ik geloof niet dat iemand dat ontkent. Weet je, ook Johan Derksen, die dus een gezworen vijand is. René van der Gijp, die hem altijd belachelijk loopt te maken. Op een hele leuke manier. En ook terecht vaak, want... Als Van Gaal gaat vertellen dat hij die bus ook ontworpen heeft, die spelersbus. Ja, nou ja, dat pis je toch in je broek van het lachen. Ja. En dat wordt al 10 keer herhaald door die mensen daar bij VI. En dat maakt het nog leuker. Iedere keer weer van, ja, ik heb eigenlijk die bus zelf gemaakt. Maar het is natuurlijk ook best vreemd als er iemand dat beweert. Eigenlijk is het dus een hele rare man. Hij is megaloman. Dat is absoluut zo. Hij vindt zichzelf geweldig. En het is ook niet zo dat hij heel erg goed tegen kritiek kan. Nee, joh. Dus hij heeft ook eigenlijk geen vrienden? Echte vrienden? Hij heeft wel, ik denk dat hij wel wat echte vrienden heeft. Omdat hij privé een hele aardige man is. En heel sociaal. Het is iemand die dat beroepshalve ook een beetje tot kunst heeft verheven door alle verjaardagen van alle spelersvrouwen en alle spelerskinderen in een boekje bijhoudt. En dan, weet je, als er dan iemand van binnenkort Manchester United jarig is, een kind, een vrouw, dan gaat ineens op die verjaardag een telefoon en dan hangt Mr. Van Gaal aan de telefoon om dat kind of die vrouw te feliciteren. Daar kweekt hij heel veel goodwill mee. Maar doet hij dat omdat hij dat echt meent? Of doet hij dat omdat hij denkt van ja, dan gaan ze beter voor me spelen? Zit daar ook een soort van praktisch idee? Ja. Beide, absoluut. Weet je, want het is gewoon een heel sociaal voelend mens. Hij is oprecht geïnteresseerd in de mensen waar hij dus dagelijks mee omgaat. Hij organiseert daar van alles en nog wat voor. Hij staat ook echt voor die mensen klaar. Er is ook bijna geen speler te vinden, behalve Mark van Bommel. En dat is gewoon altijd een beetje een limbo seikertje geweest. Is er geen speler te vinden die iets vervelends vertelt over Louis van Gaal. Hij staat te gillen tegen die mensen op de training. Vinden ze leuk? Ja, waarom vinden ze het leuk? Omdat ze weten dat ze er beter van worden. Ja. Al die voetballers. Dus hij is hartstikke populair onder de mensen waar hij werkt. Wie hebben de problemen met hem? En dat gaat dus ook weer fout bij Manchester United. De pers, want hij is makkelijk uit te dagen. En wat doen wij liever als journalisten dan iemand gewoon op de kast jagen? Nou, dan heb je ook die bestuurders. Dat zijn ook allemaal opgeblazen ego's. Want anders word je geen bestuurder. Nou, daar krijgt hij dus ook problemen mee. Dat is dus in Barcelona gebeurd, dat is in München gebeurd. Dat gebeurt ongetwijfeld ook weer in Manchester. Hey, Leo, je had het net even over een vreselijke kliek om hem heen. Wie is dat dan? De kliek van Van Gaal? Ja. Ja, nou ja, goed, dat moet ik namen noemen. Maar die... Ja, doe maar. Dat is geen wel probleem. Leuk. Ja, die luisteren. Het zijn allemaal, niet. Allemaal van die bijgoochelende mensen die... Die in de ogen van... Kijk, hij heeft vrienden van vroeger. Dat zullen wel echte vrienden zijn. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld een aantal mensen om zich heen verzameld die zeg maar onder de verzamelnaam Captains of Industry kan scharen. Ik heb eens een keer... Elk jaar ging ik in het voorjaar, als ik dan uit Spanje even over was, dan gingen we lekker aan de strand eten met Truus erbij. En toen raakte ik op een gegeven moment een beetje geïntrigeerd door Van Gaal zijn houding. Want hij zei, op een gegeven moment werd hij heel nerveus. En toen zei hij, Truus, hij is er. Wie is er? Martin. En wist hij op een paar tafeltjes verder. En dan zat Martin Schreuder van Martin Air. Ja. Dat was voor hem een held. Hij ging binnen een minuut stond hij op en ging hij naar Martin Schreuder. Legde zijn heel slijmerig zijn hand op zijn schouder. En maakte een praatje. En je zag aan zijn gezicht dat hij blij was als een kind. Ja, dat was hij zelf met Martin... een held, maar dat wist hij niet. Dat is hij dus geworden. En dat vond ik zo leuk. Ik zeg, hij zelf is hier captain of industry geworden, maar hij heeft het niet door. He, wat leuk, dat ik heb hem betrapt op een bescheidenheid. Nou, daar ben ik dus iets van 30, 40 jaar mee bezig geweest. Om Louis om een bescheidenheid te betrappen. Inderdaad. Nog even over, want we gaan het ook over voetbal natuurlijk nog even hebben. Jij zegt net, tijdens het nieuws zeg je van... er gaat echt 4-3-3 spelen straks, hè, in die volgende wedstrijd. En ja, dat moeten we niet doen, hè? Nee, dat is een foutje van Louis. Hij zei want, van... Zie jij ons die groep doorzeilen nou? Wat zeg je? Zie jij ons die groep doorzeilen? Nee, ik denk dat we... Ik ben heel erg bang. Ik maak me zorgen. Weet je, het liefste zou ik Van Gaal bellen. En dat ja, heb je bent vriend van hem. Je hebt toch ja, zijn nee, nummer. Ik heb het, ja, maar goed. Hij is nu met iets bezig, geloof ik. Daar in Brazilië. Ik heb nog geprobeerd om... Ik heb Jansma ingesproken. Dat hij me echt moet bellen, Louis. Want het gaat niet goed. Nee. Ik hoor hem tegen Jack van Gelder zeggen van... Ja, we moeten er toch wel rekening mee houden dat we nu tegen Australië... Dat we met... Met een ander systeem spelen. Want tegen Spanje was dat nodig, dat 1-5-3-2. Ja. Maar we moeten dan naar 1-4-3-3 weer. Dat moet je dus helemaal niet doen, want je loopt in het mes. Dat ten eerste. En ten tweede is het ontzettend belangrijk. Zou het belangrijk moeten zijn om dat systeem... wat we dus nog steeds niet helemaal onder de knie hebben... om dat dus te perfectioneren. Want dadelijk kom je tegen... Dus je zegt, maak maar even vlieguren met dat nieuwe systeem. Ook tegen Australië. Tuurlijk. En laat die Australiërs maar in ons mes lopen in plaats precies, van wij dat van hun. Precies. En het belangrijkste is dat je dadelijk... Kijk, als je in het mes loopt tegen Australië... dan ben je gezien, dan kan je naar huis. Want die wedstrijd tegen Chili, die kan je echt vergeten. Waarom? Dat is een Mission Impossible. Die ploeg, Chili is echt 3 keer beter dan Nederland. Nee. Die hebben een, kijk, die spelen dus een systeem. Maar daar hebben ze het nooit over. Hier hebben we al 3 weken hebben we het over dat rare systeem. Wat tegen de Hollandse school is. In Chili hoor je niemand over het wat zij spelen, het 1-3-5-2. Ze hebben 5 middenvelders. Die spelen tiki-taki, maar die kunnen ontzettend hard en goed verdedigen. Maar ze kunnen ook waanzinnig tikken. Dus dat is een soort Barcelona. En dat hele middenveld, dat flitst door elkaar. Er wordt gelijk druk gezet door die Sanchez en Vargas. Twee spelers die dus in de Spaanse competitie spelen. Al die voetballers van die selectie, die 23 man, spelen in de top van Europa. Dus niet in die Mickey Mouse competitie zoals in Nederland, nee. Allemaal topspelers. Nou ja. Daar ga je het niet van winnen. Ach, dat maakt niet uit. Weet je. En mislukken is een kunst. We gaan het er zo nog even over hebben. Maar die Australiërs hadden het bijna wel gered namelijk. Dus daar hebben we het dadelijk nog even over. We moeten nu eerst even naar het nieuws van 1 uur. En volgens mij beginnen ze dan ook weer te voetballen. Dus dadelijk zijn we ook weer even terug met Vlaarden, Argentinië, Bosnië-Herzegovina. Tot zo, lieve mensen. We gaan naar de piepjes. Jij nog iets? Nee, ik ben heel benieuwd welk systeem Bosnië-Herzegovina speelt. Er schijnt heel veel discussie over te zijn geweest. Heel veel. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Gewapende mannen hebben in de Keniaanse kustplaats Mpeketoni het vuur geopend op voorbijgangers. Volgens onbevestigde berichten zijn daarbij doden gevallen. Ook zijn er hotels en een benzinepomp in brand gestoken. Een woordvoerder van het leger zei dat de mannen aan het eind van de dag het stadje in 2 busjes binnenreden en om zich heen begonnen te schieten. Het was op dat moment druk in het centrum. Veel mensen zaten in bars naar een wedstrijd van het WK voetbal te kijken. Volgens de legerwoordvoerder zijn de aanvallers vermoedelijk leden van Al-Shabaab, de islamitische terreurgroep uit Somalië. De Amerikaanse ambassade in Bagdad evacueert een deel van het personeel met het oog op de opmars van de strijders van ISIS, meldt de New York Times. De radicaal-islamitische beweging zou inmiddels in Bagdad zijn. In de Iraakse hoofdstad was een reeks bomaanslagen. Daarbij kwamen zeker 15 mensen om het leven en raakten 30 gewond. ISIS heeft ook al de stad Tal Afar ingenomen. De hele dag waren daar gevechten tussen het Iraakse leger en de radicaal-islamitische strijders. Eerder vandaag leek het erop, of gisteren moet ik zeggen, afgelopen dag, leek het erop dat de opmars van ISIS was gestuit. Soedan heeft oppositieleider en oud-premier Mahdi vrijgelaten. Mahdi werd in mei opgepakt omdat hij kritiek had op de aanpak van de strijd in Darfur. Hij had ervoor de doodstraf kunnen krijgen. Met zijn vrijlating hoopt de regering de politieke spanning in Soedan te verminderen. In pool E van het WK voetbal heeft Frankrijk een eenvoudige overwinning geboekt op Honduras. Het werd 3-0. En voor het eerst in de WK-geschiedenis werd een doelpunt goedgekeurd naar gebruik van doellijntechnologie. De inzet van Benzema belandde in eerste instantie op de paal en daarna tegen de keeper die hem losliet. Het was moeilijk te zien of de bal achter de lijn belandde, maar toen verscheen de melding goal op de schermen. En dat betekende voor Frankrijk de 2-0. Het weer klaart op, temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen bewolkt, kans op motregen en het wordt dan 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Daan Nieber. Ja, en welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben inderdaad Daan Nieber. En ik, Jan Heemskerk, bel het heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met echtejanne voicemail op 06-3000-9009. Maar je boodschap verdwijnt in het grote niets. Check je dat ooit? Nee. We gaan naar Richard van der Maden voor de wedstrijd Argentinië-Bosnië-Herzegovina, tweede helft. Ja, we zijn daar nog niet begonnen. De spelers van Argentinië en Bosnië-Herzegovina lopen nu wel het veld op. En dat Sabella, de coach, daar niet tevreden is, dat blijkt wel uit de dubbele wissel. Ik zie nu dat Gago en ook Higuaín het veld inkomen bij Argentinië. Higuaín, spits van Napoli, en Gago speelde jarenlang bij Real Madrid. Tegenwoordig weer in de eigen Argentijnse competitie. Bij hem begint vaak de aanval van Argentinië. Mascherano was in de eerste helft de meest verdedigde speler, maar hij is meer een extra slot op de deur. En deze Gago die er nu dus inkomt, die zal ervoor moeten zorgen dat die oude opbouw van achteruit in elk geval in de tweede helft wat beter gaat lopen. Want Argentinië imponeerde niet, alles behalve. En ook Lionel Messi was geen schim zoals we hem eigenlijk al jaren kennen bij Barcelona. Misschien dan afgezien van de afgelopen maanden. Want toen leek het af en toe ook net alsof hij stilstond. En dat was ook in de eerste helft hier in Rio de Janeiro het geval. Argentinië dus nog niet op volle toeren op het WK. Maar dat kan allemaal nog komen. Want we zijn pas één helft onderweg. En het resultaat is natuurlijk iets wat voorop staat. Argentinië al heel vroeg in de eerste helft op voorsprong gekomen door een eigen goal van Kolasinac. We zijn inmiddels begonnen aan de tweede helft in dat volgepakte prachtige estadio door Maracano. En Bosnië-Herzegovina mag nu een corner gaan nemen. In de eerste minuut dus van de tweede helft. De bal gaat terug. Meter of 17, 18 wordt er geschoten. De bal wordt gekeerd door Campagnaro, een van de verdedigers bij Argentinië. Dan gaat de bal naar de buitenkant. Dan wordt er gefloten voor een overtreding. En krijgen we een vrije trap voor Argentinië. Anderhalve minuut op de klok in de tweede helft. En Argentinië leidt dus met 1-0 in de eerste wedstrijd in deze pool. Met 1-0 tegen Bosnië-Herzegovina. Hey Richard, welk systeem speelt Bosnië-Herzegovina? Bosnië-Herzegovina speelt eigenlijk maar met één spits. De kwalificatiereeks werd vaak gedaan met twee aanvallers. Met Ibisevic, die speelt bij Stuttgart. En Zego, die namen in de kwalificatiereeks ook 18 van de 30 Bosnische goals voor hun rekening. Maar nu heeft de bondscoach Savet Sušić gekozen voor een versterkt middenveld. En eigenlijk met die Diego maar één echte spits. En we hebben hem ook nog niet echt heel erg gezien. Het is tot nu toe een wedstrijd die, mag ik het voorzichtig zeggen, zeer pover is aan beide kanten eigenlijk. Zo, hij weet wel veel van het Bosnisch Herzegovina's voetbal. Maar toch zegt onze hoofdgast, Leo Verheul, dat Argentinië de nieuwe wereldkampioen wordt, volgens mij. Volgens mij wel. Ik heb ze ook getipt. Nou. Nee, Chili ook, hè? We gaan het zien. Tot Chili, straks. Isaac. Dat wordt de finale. China, ja, Argentinië en Chili. Ja, ik vind dat nog steeds als Chili. Volgens mij heb je het een beetje te hoog zitten, hoor. Maar goed, jij hebt 300 jaar levenservaring in de voetbalwereld. Maar ja, maar het is de beste lichting ooit van Chili. Ze hebben nog nooit wat gewonnen. Ze zijn geloof ik in 62 in eigen land werden ze derde. Ook niet echt in eigen land is dat niet de topprestatie. Maar ze hebben nu dus een selectie die allemaal bij topclubs spelen in Europa. En dat kan je van Nederland bijvoorbeeld niet zeggen. De helft speelt in de Mickey Mouse-competitie in Holland. Nou. Dus dat is toch wel, ja, nee, dat is toch wel een verschil. Nou, goed, we gaan het allemaal zien. En we zullen het je nog lang nadragen of je nou gelijk had of niet. Zijn er nog andere teams zo op het eerste oog waarvan je zegt van joh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar om dat te volgen? Waar zeg je nou? Ik zie België graag een kopje ondergaan. Dat is een land wat nog nooit wat gewonnen heeft. Maar wel groepshoofd is geworden. En niet Nederland. Dus daar dat vind ik eigenlijk een belachelijke situatie. Maar het is ook nog een wel team. Wel verdiend, toch? Ze hebben het verdiend. Wat hebben ze verdiend? Ja, op de een of andere rare FIFA-manier, gepuzzeld met die ranking, zullen ze er wel terecht groepshoofd zijn geworden. Ze hebben gewoon veel betaald om volgens de regels. Dus of, is het terecht. Of er is inderdaad weer geschoven. Kijk. Dat zou des FIFA's zijn. Maar het is in ieder geval een elftal wat ook door Jan Mulder zwaar overschat wordt. Maar dat komt omdat hij zelf in België dus het grootste deel van zijn carrière gevoetbald heeft. Dus die heeft die voorliefde voor Belgisch voetbal. Maar het is gewoon een waardeloos elftal. Het zijn allemaal jongens die voor zichzelf spelen. Wel hele goede voetballers, een goede lichting. Maar allemaal spelers, weet je, die op eigen glorie uit zijn. Maar er is eigenlijk dus niet naar te kijken. Ja, daar hoeven we niet naar te kijken. En ik hoop ook dat ze dus roemloos ten onder gaan. Dat ze roemloos ten onder gaan. Hoor ik een stukje persoonlijke rancune? Ja. Zo'n elftal wat hoeveel exen heb jij in België? Hoeveel exen heb jij in België? Niet één. Niet één. Dat is wel jammer. Dat is het dus. Je raakt ze ook niet aan. Nee. Kijk, daar zit het probleem. Oké, dus Belgen eruit. Wat nog? Wat Belgen eruit? Nou, dan denk ik dat Spanje, daar ben ik dus heel erg in teleurgesteld. Dat is mijn favoriete land na Nederland. Je bent ook een halve Spanjaard natuurlijk. Ik ben halve Spanjaard. Ja. Dus hoe lang heb je er gewoond? Het zijn verschillende periodes geweest. Dan weer een paar jaar, dan weer een paar jaar in Nederland. En op een gegeven moment 17 jaar in Nederland. Toen weer 11 jaar in Spanje. En nu woon ik alweer 4 jaar in Nederland. Dus het is een beetje op en neer. Leo, okay. We moeten er een eind aan breien. Mag ik je bedanken voor je komst? En gaat Allen dat boek kopen? Hoe heet het ook alweer? De kunst van het mislukken. Dat was het. Je mag niet kopen, maar zeker lezen. Leuk. Ook veel leuke andere voetbalboeken zijn er ook trouwens. God, kinderen sterft ervan. Hey, we gaan gauw door naar andere Leo. Andere Leo Driessen, die natuurlijk ook van alles te melden heeft over de glorieuze overwinning van het Nederlands elftal en het WK in het algemeen. Sparte. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goede dag. Leo Driessen. Goedendag Jan. Goedenacht. Goedenacht Daan. Nou, om het maar op zijn vergaals te zeggen, waren wij nou zo goed of was Spanje nou zo slecht? Ja Leo, we moeten even jou, het is wel een beetje een paar dagen na natuurlijk, maar we willen toch even jouw officiële commentaar nog. Nou, we hebben gewoon dik verdiend gewonnen met 5-1. Nou, dat is toch helemaal niet zo moeilijk. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Hoewel ik het er toch wel wat somber in zag, maar Van Gaal wist dat het ging regenen, denk ik, hè? Maar kijk, hij heeft het tot nu toe allemaal goed gedaan. Het is wel grappig om te lezen in hoe de grootste ochtendkrant van Nederland toch een beetje moet inbinden nu, hè? Ja, dat is kunnen moeilijk zeggen. Prutswerk of zo. Ja. Dat gaat niet op de chocoladeletters, hè? Ja, nee, maar het is wel grappig hoe ze dat dan toch proberen te vermijden om hem veren te geven. Dan laten vooral spelers aan het woord en zo. Dat is wel leuk om te zien. Maar vond je het goed? Waren we lastig goed? Lastig om een nederlaag toe te geven. Nou, vind ik inderdaad. Mooi. Hey, en hoe heet die jongens van VI? Die waren het ook niet zo aardig over hem, hè? Nou, dat Johan Derks heeft met name heeft wel altijd een onderscheid gemaakt tussen de persoonverhaal en de vakmanverhaal. Dus dat onderscheid heeft hij wel altijd gemaakt. Hij vindt het gewoon een eikel als mens, maar niet als coach. Nou, niet zeer als mens, maar tenminste een deel van het verhaal wel, een ander deel weer niet. Het is gewoon natuurlijk iemand met een tamelijk gespleten persoonlijkheid. Ja, ja. Maar ik denk dat heel schrijvend en pratend en filmend en internet op Nederland heel blij met schaal is. Nu wel. Als je dan maar een grijze duif hebt, wat moet je dan? Ja, ja nee, zo is het ook. Maar er was een behoorlijk verschil tussen die eerste en die tweede helft. Is het dan zo dat zo'n Van Gaal een enorme donderspeech houdt? Of maakt hij dan op dat moment het verschil in de kleedkamer? Nee hoor. Helemaal niet. Nee? Waarom zou hij een donderspeech houden? Stond er één. Was toch prima? Nou ja, een donderspeech in positieve zin. Maar is hij dan degene die uiteindelijk gewoon wel... degene is die voor een groot gedeelte dus dat succes zeg maar, op zijn konto kan schrijven? Hij kan als geen ander aangeven, dat is even zijn kwaliteiten, heel snel analyseren wat er gebeurd is. En ook vertellen wat er in de tweede helft moet gebeuren om een en ander beter te laten verlopen. Nee. Ja, of het dan in de praktijk zo uitpakt, dat is anders. Maar omdat hij heel veel traint op vaste patronen, traint op vaste werkwijze, weten de spelers ook meteen wat hij bedoelt. Ja. En dat is voor spelers wel heel prettig. Nou, wat het grappige was, ik zat dus in de auto terug en ik was in de stad. En ik hoorde Van Persie op de radio zeggen, Van Gaal heeft het verloop van deze wedstrijd helemaal goed voorspeld. En dan deden die gasten meteen een beetje flauw door te zeggen, ja, dat heeft hij die penalty zeker ook voorspeld. Maar dat had hij natuurlijk niet, maar ik begreep al, tenminste ik meende te begrijpen wat Van Persie bedoelde. Misschien ook wel dat die Spanjaarden zich stuk zouden lopen, want die gooiden met smeten, met kracht in die eerste helft. Hè? Nou, ik denk dat hij als geen ander doorzien heeft dat het wel meeviel met de kwaliteit van Spanje. En daar heeft hij zijn spelers even op gewezen, want die waren met name, zeker na die 1-0, na die achterstand, waren ze toch wat timide en zagen ze niet, wat ze aan de kant wel zagen. Dit Spanje, daar kun je wel wat brutaler tegen voetballen. Die zijn niet zo scherp meer als ze waren. En dat heeft hij aangegeven en dat hebben ze ook gedaan. En dat het dan ook allemaal lukt, ja. Oké, dat is... maar de mazzel die je hebt in de tweede helft is niet helemaal mazzel. Dat dwing je ook af door scherper en alerter te zijn. Als je kijkt hoeveel Persie die fout van de keeper benut. Door die te ver voor zich uitspeelt. En ook die goal van de Vrij had overigens afgekeurd mogen worden. Hoor. Ja. Maar het is wel zo dat daar staan drie Nederlanders om één keeper heen. Weet je, want dat is scherpte. En dan dwing je toch geluk meer af. Ja. En wist jij dat Daley Blind over zulke grote afstanden baas kon versturen? Jawel, nou kijk, je kunt ook zeggen, die twee passes van Blind, die dwongen en Van Persie en Robben tot het uiterste uit hun kunnen te halen. Hè? Het was een uitdagende bal die Van Persie kreeg. En wat moet je daar op dat moment mee doen? Nou, en Robben ook. Wat moet je daar op dat moment mee doen? Maar je kunt er wel wat mee. Nou, ja. Je haalt er het uiterste uit spelers die veel kwaliteit hebben. Dat is wel mooi om te zien. En hoe knap is die goal? Want ik hoor van sommige mensen, bijvoorbeeld Henk Spaan, die zegt van dit is een wereldgoal. Dit is in het rijtje van Basten 88, Bergkamp 98. Ja, hij noemde hem ook de voorhoofdstift. Vond ik mooi. Mooi bedacht. Nee, maar daar heeft hij gelijk in. Want je moet op dat moment... hoeveel spelers zouden niet trouwens... Want je ziet uit een ooghoek dat je al je tegenstanders voorbij bent. Dat je alleen nog de keeper voor je hebt. Hoeveel spelers zouden op zo'n moment niet ervoor kiezen om die bal eerst te controleren? Ja. Om die bal aan te nemen en dan te proberen een doelpunt te maken. Hij kiest voor dat moment een optie die... Ja, en omdat hij die kwaliteit heeft, ook niet eens toevallig goed uitpakt. Maar de kwaliteit zit er natuurlijk in dat hij in een split second weet wat hij met die bal moet doen. En dat goed doet. Ja, hey, ja. Leo, dat, daarover gesproken, dan is toch ook meteen ofwel verteld waarom Wesley Sneijder eigenlijk niet meer Wesley Sneijder van vroeger is, hè? Dat kansje meteen in de eerste helft had hij er in zijn goede tijd toch blind overheen gelepeld, denk ik, of niet? Nou ja, wat er gebeurde was dat hij in zijn aanname die bal eigenlijk vertraagde. Als hij daar die bal de snelheid had kunnen laten houden die bal had, dan had hij er wat meer mee kunnen doen. Maar daar zat enige aarzeling in de manier waarop hij de bal aannam. En daarmee was de kans eigenlijk al een stuk minder. Dus en eigenlijk was de situatie ook andersom, hè. Sneijder is de man die de paas geeft. Ja, en Robben zou de man moeten zijn die er dan mee van doorgaat. Want verder speelde hij toch gewoon een goede wedstrijd, Sneijder? Nou ja. Onopvallend. Ja, maar ik zou zeggen, wat me zo opvalt, is dat het zo ontzettend aankomt op fitheid in dit WK tot zover. Degene die tot het laatst kan blijven rennen, die wint hem eigenlijk. En er is er één, hè, in Nederland zelf. Ja. Dat is het zorgkind van de afgelopen jaren, is de meest fitte ooit. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, nou ja, ik heb op sociale media ook wel gelezen, en ik heb het ook geschreven. Hoe zou er gereageerd worden op de fitheid van Robben als hij een wielrenner was geweest? Ja, iedereen zou denken dat hij doping gebruikt, ja. Als je het relateert dan, hè, ook Robben was een wielrenner, en hij zou de afgelopen 5-6 seizoenen gekwakkeld hebben zoals Robben als voetballer gekwakkeld heeft. En hij zou nu als wielrenner zo fit zijn als hij nu als voetballer is. Want zouden de mensen zouden toch moord en brand schreeuwen en zeggen van dit kan niet. Zaakje stinkt. Nee, dat gaan wij zeker niet beweren, nee. Toch Leo? Nee. Omdat het ook geen enkele reden toe is. En ja. Omdat hij ook aangeeft hoe hij zo fit geworden is en door wie. En daar heel open en eerlijk over is. En omdat er ook wel aangetoond is dat doping in voetbal niet zoveel zin heeft. Ja. Nu schijnen er allemaal teams in de rij te staan trouwens voor Daley Blind. Hè. Die zou naar Engeland kunnen. Maar ik vond Vlaar ook echt ontzettend goed. Ja, maar die zit al in Engeland. Ja, oké, maar die kan. Is het niet zo dat er... Ik vond echt dat hij een hele goede wedstrijd speelde. Ja, maar Vlaar is wel een speler die moeilijk nog weg zal komen bij de club waar hij nu zit. Omdat hij gewoon niet helemaal fit is. Hij heeft een zwakke knie. En dat betekent dat je als je en hij is ook bijna 30, of is al 30, dus een transfer nog maken, dat zit er niet in voor Vlaar. Hey, sowieso die verdediging, want ik hoorde van de week een hele verhandeling over de menselijke ketting, niet verder dan 6, 7 meter bij elkaar vandaan, die vijfmans defensie. Moeten we het niet gewoon laten staan? Nou, je moet, je moet even één ding niet vergeten natuurlijk. Dit was een wedstrijd waarin uiteindelijk alles goed viel. Hè? Ook in de periode dat je minder goed speelde, Sillissen die bij 0-1 die bal redt. En anders sta je 2-0 achter. Maar wat wel zo is geweest, is dat Nederland van in één wedstrijd van, en dat is het mooie meegenomen, van reactievoetbal, hè, van wachten wat de tegenstander doet, naar zelf initiatief nemen is gegaan in één wedstrijd. En eigenlijk ook zonder de tactische opstelling te wijzigen. Dus dat is een groot voordeel. Het gaat er eigenlijk maar meer om dat de spelers zien wat er in een wedstrijd mogelijk is. Ja. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit hoe je begint aan een wedstrijd. Dat is eigenlijk dan meer een kwestie van afspraken maken. Goed, Leo, dit was Nederland. Je moet nog eventjes roepen wat we met die Australiërs gaan doen. Vandaag 6-1 verloren van die tuig met hockey. Zo. Maar wat wordt het voor het voetbal? Nou, dit is echt, en niet alleen omdat het de volgende is, maar dit is echt de zwaarste test voor Nederland, heb ik zomaar in mijn gedachten. Want de euforie is natuurlijk enorm groot. Wat wel goed was om te merken dat Robben bijvoorbeeld ook meteen zei, nou meteen weer naar de volgende wedstrijd. Dus de focus bij de spelers zal ongetwijfeld goed zijn. Alleen, je bent een mens en je hebt in je achterhoofd die wedstrijd tegen Spanje nog mee. Dat is positieve bagage. Maar als je dan tegen een tegenstander speelt die niks te verliezen heeft. Nooit opgeeft, nee. En nooit opgeeft en de mouwen opstroopt en dat heel lang vol kan houden. Ja, dan zal het aankomen in eerste instantie niet zozeer op de kwaliteiten die je hebt. Maar dan zal het aankomen op dat je meegaat in de energie die de tegenstander in de wedstrijd legt. Als je dat kunt tegen Australië, ja, dan zie ik geen problemen. Maar je hebt Chili-Australië gezien. Je was op zich ook wel onder de indruk van Australië. Je had het idee van, nou, die kunnen wel een potje breken. Nou, die hadden ook zomaar gelijk kunnen spelen tegen Chili. Ja. Dat was dat zomaar gekund. En als er een beetje fatsoenlijke scheidsrechter had gestaan, dan was het ook gebeurd. Maar maar het is allemaal niet zo van grootste kwaliteit. Het is alleen, het is eigenlijk heel simpel. Je kan er gewoon dom van verliezen, ja. Maar je kan er ook van verliezen. Wij kunnen er ook gewoon van verliezen, ja. Dat, ja. Zo kwetsbaar is Nederland ook nog wel. Hey Leo, in de rest van tot nu toe, wat heb je gezien dat je bevalt? Nou, wat ik gezien heb, is dat in elke wedstrijd... Ik heb nog geen saaie wedstrijd gezien tot nu toe. Dat sowieso niet. Het valt me heel erg op dat hoe zwak in sommige opzichten de arbitrage ook is. Spelers heel veel discipline hebben. Nou, inderdaad. En er wordt wel een beetje geprotesteerd zo hier en daar. Maar het valt eigenlijk reuze mee. Dus wat dat betreft komt dat het spel wel ter goede. En dat valt mij enorm mee. En die spuitbussen, dat is wel grappig om te zien. Dat er nu al de hand mee wordt gelicht. Ik heb alweer wedstrijden gezien waarbij die bal gewoon keurig naast het rondje wordt gelegd. En de scheidsrechter daar dan weer niet op let. Dus als je dan zo'n regel invoert, moet je hem eigenlijk ook wel consequent uitvoeren. Maar goed. Oké, okay, en grootste verrassing tot nu toe, welke speler vind je het best? Nou, ik vond die jonge Campbell, ja. die vond ik erg goed spelen. Costa Rica. Ja, van Costa Rica, bij Arsenal voetbal. Goed. Oké. Okay. Leo, ik hoop dat we volgende week nog euforischer in de lijn mogen hangen. Ja, ik had toch wel gezegd dat Nederland zou winnen, hè, van Spanje, of volgens niet? Mij had je dat gezegd, ja. Kunnen we dat terugluisteren? Nee, ik vind ook, kijk, al was het niet zo, dan was het toch zo. Zo werkt dat met ons absoluut. Nee, dat weet je toch, hè? Ik heb het vast wel een keer gezegd. En je tipte Engeland ook, hè, de vorige keer? Ja, Dark Horse, hè, omdat het een Engelse naam is. Nou ja, aardige ploeg trouwens. Ik vind die spitsen, vond ik leuk. Ja, ja, maar domme Sterling trainer. En zo. Maar een domme trainer, want een half uur voor de tijd gaat hij middenvelders erin brengen, terwijl hij een spits die erg goed is, ja. Ricky Lambert. En die had hij hier moeten brengen in het laatste half uur. En dan had je nog een beetje opportunistisch kunnen gaan voetballen. Maar ja, dat deed hij dus niet. Ze hebben geen verhaal. We hopen dat hij sukkel wat hoort. Leo, hartstikke bedankt. We zien je volgende week. We horen ons in ieder geval. Nou ja, dat zeg ik ook. Dag Leo. Wel te rusten. Slaap goed. Doei. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ja, zo is het normaal, maar zo is het nu even niet. En zo gaan die dingen. Je kunt veel zeggen van de mensen van de SP, maar niet dat ze onvoorspelbaar zijn. Zo durven wij nu al te voorspellen dat Tweede Kamerlid Saret Karabulut woedend is over de wet werk en zekerheid die deze week door de Eerste Kamer werd aangenomen. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Saret Karabulut van de SP. Goedenacht, heren. Goedenacht. Zeg, u bent vast woedend, razend over de wet werk en zekerheid die door die smeerlappen van het kabinet en hun gedoogschoften door de Eerste Kamer is geloten, toch niet? Nou, nee, zo woedend ben ik niet. Ik ben niet altijd woedend. Verdrietig ben je meer? Ik vind het wel heel erg... Nou, nee, dat niet. Niet overdrijven. Nee, ik vind het wel heel jammer dat ze... een aantal onderdelen van een initiatiefwet die een collega van mij had gemaakt hebben overgenomen, maar het dan net niet helemaal goed doen, waardoor het hele effect wegvalt. Namelijk, mensen met tijdelijke contracten meer zekerheid geven. Nou ja, omdat ze een aantal zaken, bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, krijg je pas na 2 jaar. Als je dat op die manier regelt, dus ook die mensen die korter dan 2 jaar werken, ja, dan weet je dat werkgevers dus niet die vaste contracten zullen aanbieden, omdat bijna geen flexwerker langer dan 2 jaar ergens werkt. Nou, dat is één ding. En ook de WW-premie hadden wij graag voor tijdelijke contracten willen verhogen, zodat ze niet goedkoper blijven voor werkgevers. Dus het is heel jammer dat ze een aantal goede Wacht dingen even, wel... Wacht even, mevrouw, zegt u nou dat u de flexwerkers duurder wilde maken voor de werkgever, zodat ze dan helemaal niet meer worden aangenomen? In plaats van tijdelijk? Nee. Zodat je voorkomt dat er draaideur werknemers ontstaan. Dus werknemers die voortdurend in onzekerheid en met tijdelijke contracten werken. En dat was de hele bedoeling van deze wet. Maar die is net niet goed genoeg. Nee, precies. Want nu zeggen ze dan wel van, ja, in plaats van 3 jaar mag je dan na 2 jaar al aanspraak maken op een, ja, op een vaste baan. Maar ja, dat is op zich heel goed. Ja, waar het niet dat niemand daar natuurlijk intrapt. Aan werkgevers zeiden ze, gooi je er gewoon na 1 jaar en 364 dagen uit in plaats van 2 jaar en 364 dagen. Nou ja, exact. En als je het nou zo had gedaan dat ze bijvoorbeeld als ze korter dan 2 jaar werken ook die ontslagvergoeding zouden krijgen, dus werkgevers ook verplichten, ja, dan heb je dat effect al afgevangen. En dat was ons idee geweest, maar helaas is dat niet overgenomen. Nou, helaas, het klinkt, ik had wel wat meer spirit verwacht, hoor. Dus een beetje helaas. Ja, hoezo? Ik bedoel, dat betekent niet dat we ons daarbij neerleggen. Oh, nee, kijk, gelukkig. Ze hebben het idee ook nog eens gejat, hè, hoor ik dan. Ze hebben het en gejat. Ja. Maar alleen dan net niet helemaal. Weet je, ik vind het helemaal niet erg, hoor. Ik bedoel, beter goed gejat dan slecht bedacht. Maar dit is dan goed gejat, maar slecht uitgevoerd. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Zeg, en die WW, want dat is ook een heel verhaal. Nu moet je al na een half jaar werk gaan aannemen wat je eigenlijk misschien niet wil. Of waarvan je toch dacht dat je er misschien iets te hoog voor was opgeleid. En na een jaar drop je al naar bijstandsniveau. Dat kan jullie toch ook niet heel goed in de orde. Nee, kijk, dat was zeg maar een van de belangrijkste redenen dat wij uiteindelijk tegen die wet hebben gestemd. Die hele wet is bedoeld om mensen zekerheid te geven. Er is massawerkloosheid nog steeds. Hoewel sommigen denken van jippie, de crisis voorbij. Nou, voor heel veel mensen geldt dat niet. En zeker niet voor de werklozen. En wat gaan ze dan doen in zo'n tijd dat je juist die WW nodig hebt om te kunnen overbruggen, om een andere baan te vinden. Nou, maar die hoef je dus niet te vinden. Dat is het mooie. Volgens mij is het zo dat er minder werklozen komen omdat je dus moet gaan werken. Ja, de werk vindt jou. Ja, nee, ja, inderdaad. Ja. Nou, je hoeft nog ineens te gaan zoeken. Ja. Nee, dat is eigenlijk een hele luxe positie dan. Maar ik denk dat nee, die volg ik niet helemaal. Die volgt er niet. Nou ja, als je niet. Nu mag je nog passend werken, hè? Anders mag je het weigeren. Ja, bedoel je. Nee, dat wordt ook allemaal aangezegd. En je ziet dat in de bijstand zitten heel veel mensen, werklozen, die wel werken, maar geen loon krijgen. Dus dat schiet in die zin allemaal niet op. Maar dat wordt toch aangevuld? Begrepen? Ja, je wordt wel aangevuld. Ja, wordt aangevuld op het niveau van de WW. Kijk, wat Jetta Kleinsma nu aan het doen is dat zij heel veel verdringing en een soort van dwangarbeid organiseert. Namelijk gemeenten steeds meer mogelijkheden. Nou kennen we u weer. Ja, dwangarbeid, de Gulag-archipel. Bam, ja, precies, klinkt Siberië, als muziek in de oren. Ja. Zeg, mevrouw Karmoelet, zou het in plaats van een manier om meer mensen aan het werk te krijgen ook een vermomde bezuinigingsoperatie kunnen zijn? Ja, natuurlijk. Kijk, alles wat dit kabinet doet is vanuit de boekhoudersmentaliteit. En dat is omdat ze meer dan die 50 miljard bij elkaar willen bezuinigen. Er zit niet echt iets van een visie achter of een idee achter. En zeker op werkloosheid, maar eigenlijk kun je het zo gek niet verzinnen. Op ziek, op gezond, op jong, op oud, op alles wordt bezuinigd. Behalve daar waar je zou moeten bezuinigen. Nou. Bijvoorbeeld de topsalarissen, bijvoorbeeld de zorgverzekeraars waar het geld zit, bijvoorbeeld de bureaucratie. Daar doen ze het dan net weer niet. Daar ben ik niet zo blij mee. U bent zeker ook wel van de school dan die zegt, we moeten maar flink wat meer vermogensbelasting gaan heffen en de belasting op arbeid een beetje met rust laten, hè? Ja. Ja, daar was ik bang voor. Goed. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Nou. Dat is ook goed voor jullie, hoor. Ja, is het zo? Vertel eens. Ja. Ben jij een miljardair? Nou, dat nog net niet, maar ik ben wel een geworden. Heb jij heel veel vermogen? Nou, zou je daar bijvoorbeeld 0,5%, als je heel veel vermogen van een paar ton zou hebben, zou je daar 0,5% meer op kunnen betalen? Dat flikken jullie me nou altijd, is de gewetensvraag. Nou, eigenlijk niet, nee. Is een principe kwestie. De tandjes loopt te werken om eigenlijk eindelijk een beetje geld bij elkaar te prutsen. Ja, dan vind ik het wel leuk als ik er de beschikking over hou. Weet je wat het punt is? Dat rapport, hè, wat recent is uitgekomen en waar heel veel mensen, vooral Wientjes en zijn vriendjes, heel erg overvallen. Ja, dat zegt eigenlijk, het is geen Amerika, maar er is wel een soort van ongelijkheid. Dat heeft met name te maken als je de hoogste inkomens tegen de laagste inkomens afzet, maar ook de mensen met de allergrootste vermogens tegenover de 60%, het overgrote deel van de Nederlanders. En daar is wel iets scheef gegroeid. En volgens mij is er niks mis mee als je zegt, gewoon de werkende, de mensen met de lage, de middeninkomens, die hebben de afgelopen jaren keer op keer moeten bloeden. Zijn we met elkaar eens. Daar zijn we daarover gegeven. Zullen we dat ietsjes anders aanpakken? Bij eenvoudige middenklassers. Ik ben net in middenklasse. Net. Als je dat gaat doen, dan betekent dat ook dat je de allerrijkste eens een keer moet pakken. Goed, nou, oké, dat is een nieuw idee. Er is niks mis mee, en dan niet helemaal direct alles, maar... En bijvoorbeeld ook die belastingontduiking van de multinational. Ja, dat is niet normaal. Oh ja, en over belastingontduiking gesproken. Zie je dat we het wel eens zijn? Nou, ik vind ook, je bent ook wel... Ik geef, we agree to disagree. Dat zouden ze het daarop houden. Ja, Het verdrag met Marokko wil ik het nog even over hebben. Ja. Dat wil de Tweede Kamer nu op gaan zeggen, omdat er niet te praten valt over zeg maar het aanpassen van de uitkeringen aan de kosten van levensonderhoud in dat land. Ja, maar dat verdrag opzeggen is verschrikkelijk dom. In die zin hebben wij ons wel laten overtuigen door Asscher. Omdat je daarmee de hele fraudehandhaving en aanpak ook overboord zou zetten. Ja, en volgens mij is het een hele ingewikkelde lange weg. Ik snap wel dat dat heel goed klinkt. Maar in de praktijk zal dat volgens mij averechts werken. Maar bent u het er overigens wel mee eens om het bloeden van kinderbijslag naar Marokko en al die andere uitkeringen, waarvan je toch eigenlijk zegt van ja, je kunt daar leven als een groot vizier van wat hier als een bijstandsuitkering geldt. Daar zijn we wel voorstander van. Alleen vinden we dan ook dat je, dat moet je sowieso beperken tot, ik weet niet wat we hadden voorgesteld, tot max 1 of 2 jaar voor mensen die dan tijdelijk in het buitenland zitten met hun kinderen. Maar je zou dat dan bijvoorbeeld, als je naar woonlandbeginsel doet, niet alleen maar naar de maatstaf van Marokko moeten doen, maar bijvoorbeeld ook naar boven dan afronden, Zwitserland, moet je het dan ook op dat niveau doen. Ja, maar dat lijkt me heel ingewikkeld. En Jan, jij bent heel groot voorstander van het feit dat de overheid moet inkrimpen, minder geld moet uitgeven. Maar dan moeten we straks dus een heel departement gaan optuigen dat per land moet gaan kijken hoeveel het kost, een beetje een gemiddeld levensonderhoud. Ja. En dat moeten we elk jaar ook weer. Dat is gigantisch werk. Ja, nee, maar dat is het principe. Nou ja, dat is best een goede vraag. Wat zijn de kosten, wat zijn de baten? Maar dat is het principe van het woonlandbeginsel, waar iedereen nu zo'n voorstander van is. Ja, het woonlandbeginsel is dat je uitkering krijgt in het land waar je woont. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten ze allemaal hier blijven. Die parkeren we ook nog even, want we zijn, er is nog meer aan de hand. We hebben natuurlijk ook nog de mantelzorgboete bij de volstrekt redelijke... De redelijke korting die op de AOW, die ouders die bij hun kinderen wonen... Ben je toch gek? Je moet überhaupt beboet worden als je ouders in huis haalt, toch? Ben je 18, ga je eindelijk uit huis en dan krijg je, ouders in weer. Huis, ja. Maar u was daar ook, geloof ik, een beetje ontstemd over, was het niet? Nou, maar zijn jullie het er echt mee eens? Serieus? We zijn nu eigenlijk vooral aan het provoceren, natuurlijk, om u te horen. Gelukkig. Niet dat ze bij mij inkomen, trouwens, dat is heel duidelijk, hoor. Dat gaat echt niet gebeuren. Sorry? Ze komen er bij mij niet in, hoor. Dat is wel ding wat duidelijk is. Nee, kijk, dat is tot daaraan toe. Er zijn er wel meer die niet kunnen of niet willen of weet ik veel wat. Maar er is dus gewoon ook een groeiende groep mensen die zegt, oké, kabinet... Niet omdat het kabinet dat zegt, maar wij willen wel voor onze ouders zorgen. En dan neem je je ouder in huis. En vervolgens wordt je vader of je moeder met €300 gekort. Waardoor hij of zij, en die voorbeelden hebben we echt, alsnog het huis uit moet. Dus het is echt zo'n super asociale maatregel van Kleinsma, die normaal de mond vol heeft over solidariteit en de zwakkeren helpen. Nou ja, in dit geval worden ze gewoon echt zwaar... zwaar gestraft, laat ik het netjes houden. Zwaar gestraft. Maar wij verzetten ons hier tegen. Er is ook een heel comité opgericht. Ja, we gaan, leuk. Daar gaan ze van schrikken, hoor, in Den Haag. Dinsdag gaan we ook boekjes met verhalen aanbieden. En ze heeft natuurlijk al gezegd, onder grote druk, dat ze het een jaartje gaat uitstellen. Maar tot mijn grote teleurstelling kreeg ik vorige week de onderbouwing daarvan, waar ik om had gevraagd, kreeg 2 weken later. En daarin stond gewoon, 35 miljoen kost het ons. Maar volgend jaar gaan we gewoon verder. Dus, dit is typisch zo'n voorbeeld van hoe dit kabinet werkt. Dat maakt het eigenlijk niet uit, want we hebben een ombudsman. We kunnen hiermee naar de ombudsman natuurlijk. We kunnen het naar de ombudsman brengen. Ja, dat is dan ook nog maar de vraag, inderdaad. Ja. Zeg, de ombudsman, maar u gaat even alleen nog over Amsterdam dan nog, want dan gaan we u echt met rust laten, hoor. Maar daar gaat ze gewoon samenwerken met de VVD. En D66. Ja, toevallig had ik vanmiddag overdag, zeg maar, onze ledenvergadering. En dat was een hele inspirerende bijeenkomst, maar we hebben het vooral over het akkoord gehad. En weet je, we hebben hier gewoon een akkoord liggen waarmee we samen met de VVD en D66 Amsterdam echt socialer kunnen gaan maken. Dus moeten we gewoon niet snel naar de Tweede Kamerverkiezingen en het eerste kabinet Pechtold met de SP en de VVD? Nou, dan moeten er wel wonderen gebeuren, maar ik sluit niks meer uit, nee. Hey, je kijkt er overal van op. Mevrouw Karabeloet, mogen we u vreselijk bedanken. Er zijn nog 1000 dingen die we tegen u aan zouden willen houden. Was het maar omdat u zo boos op Jette Kleinsma wordt telkens. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Jullie ook. Oké, welterusten. Dag, doei. Ja. Het Haags geluid. En we gaan gelijk door naar Ries van der Malen, want er schijnt gescoord te zijn bij Argentinië Bosnië-Herzegovina. Ja, het is 2-0 geworden voor Argentinië in Rio de Janeiro. En eindelijk lukte er dan iets. 65 minuten lang zat hij vast, was hij onzichtbaar. Lionel Messi, op wie eigenlijk alle ogen zijn gericht op dit WK. Ineens was daar die flits, de dribbel in de as van het veld. Een moment van klasse. De combinatie met Higuaín die inviel na de rust. En via de binnenkant van de paal scoort Messi dan de tweede goal voor Argentinië. En zo is dit duel beslist, want Bosnië-Herzegovina gelooft het eigenlijk wel. Het werkte de goal van Messi als een bevrijding eigenlijk voor de hele ploeg die niet kan imponeren, de hele wedstrijd al niet. Maar Messi laat het dan eindelijk een klein beetje zien. De druk op zijn schouders is natuurlijk enorm. Messi, en het wordt alleen eigenlijk van hem verwacht, moet Argentinië helpen aan de derde wereldtitel na 78 en 86. Er lukte in deze wedstrijd heel, heel weinig. Maar ineens was hij daar dan toch randje straks op gebied met een prachtige knal. En zo staat het dus 2-0. Spelen we nog een kwartier in deze wedstrijd, staan er nu de vier aanvallers in het veld die je eigenlijk vanaf het begin had verwacht bij Argentinië. Met Higuaín, met Di Maria, met Messi en ook met Agüero. Het is een voorhoede om van te likkebaarden. Maar Argentinië imponeert dus in deze wedstrijd nog niet. Misschien later in het toernooi. Deze wedstrijd zit in elk geval wel in de tas met doelpunten van Lionel Messi. En in het begin van dit duel al een eigen doelpunt van Kolasinac. 2-0 dus voor Argentinië. En wij gaan over naar de liefdespanter. Want die is dol op Vaderdag. Dagboek van de liefdespanter. Het was gisteren Vaderdag. Misschien is dat u wel ontgaan als u bijvoorbeeld geen vader bent. Ofwel, want dat kan ook. Vaderdag is namelijk een beetje het ondergeschoven kindje van de familiedagen. Moederdag is een soort van jaarlijkse heiligverklaring waar je niet vanaf komt zonder luxueus ontbijt, schitterende tekeningen van de kinderen, een welige bos met bloemen en een echt cadeau. Want kindertekeningen zijn natuurlijk leuk, maar sieraden zijn leuker, ook al is je vrouw niet je moeder. Die je trouwens ook niet mag vergeten te bellen, anders zwaait er wat. Nou, elke dag is verder natuurlijk kinderdag en dan blijft over Vaderdag. Het stiefkindje van de ouderverering, het kneusje van de gezinswaardering, neem nou eens mij. Zonder een spoor van overdrijving ben ik de rots in de branding van onze hedendaagse extended family, compleet met carrièrevrouw, luxe bengel en twee uitwonende nietsnutten, zorg en thuistaken en bovendien een slopende praktijk als kleine zelfstandige. Krijg ik ontbijt op bed? Ik krijg nog net een kop koffie. En of ik dan als de sodemieter beneden wil komen om te ontbijten, want opa en oma moeten cadeautjes uitpakken. Zij is jarig, hij krijgt iets voor Vaderdag, hij wel. Staat voor mij geen glaasje jus, er is ook geen mes. Er is wel een cadeautje. Twee nieuwe onderbroeken met TNA Lady capaciteit voor ouderdomslekdruppels. Opa krijgt de kanonnen van Navarone, de bridge over de River Kwai en Where Eagles Dare op DVD. Nou ja, je snapt het wel, Vaderdag leeft niet echt in huis Heemskerk. De rest van de dag staat ook voor vader in het teken van zoveel mogelijk privileges uit de dag peuteren. Door een vaderdag bad te nemen, door op luide toon koffie te eisen, te weigeren willekeurig welk klusje in huis te doen, een tukje te pikken op de bank en vrouw en kinderen te laten koken. Het komt niet vanzelf, zeg maar, de verwennerij op vaderdag. En wil je er wat aan hebben, dan moet je daar stevig je best voor doen. En wat dat zegt over de liefde die mijn gezin voor me koestert, probeer ik maar niet te veel over na te denken. Ik hou in elk geval nog van mezelf. En dat is ook wat waard. Dagboek van mijn liefdespanter. Maar ja, nog veel zieliger is het in het Midden-Oosten, want de chaos is daar compleet. Na Syrië hebben de terroristen Fundies van ISIS nu hun pijlen op Irak gericht. Wat zeggen we? Steden als Mosul en Tikrit vallen als domino-steentjes en massa-executies en een miljoen vluchtelingen. Nou, het ziet eruit dat Irak uit elkaar valt. We gaan het even vragen aan Jan Eikelboom, onze vertrouwde nieuwsuur-correspondent in het Midden-Oosten. Goedenacht, Midden-Oosten-correspondent Jan Eikelboom. Ja, goedemorgen. Hé hey Jan, Irak voor de verandering maar eens doen, hè? Het, ja. Ja, we hebben het altijd over Syrië, daar is het ook nog niet klaar. Maar what the hell is going on? Nou, het is echt wel een drama wat zich op dit moment in Irak afspeelt, zou je kunnen zeggen. Zeker als je ziet hoe dat ISIS, die terreurgroep die ook in Syrië actief is, hoe die huishoudt. En hoe er massaal blijkt nu militairen van de regering van Irak worden geëxecuteerd. Het is buitengewoon gruwelijk wat zich daar nu afspeelt. En eerlijk gezegd, ik heb al heel wat gezien van de afgelopen jaren, maar het doet daar toch echt werkelijk alles. Maar hoe kan dat, hè? Dat zo'n ISIS, nou, we horen er nu een aantal maanden over, dan zo enorm kan oprukken, hè? Irak heeft een leger, maar blijkbaar stelt het dan niks voor. Of hoe kan dat? Nou, het heeft denk ik twee oorzaken. Om te beginnen, maakt ISIS handig gebruik van de enorme onvrede onder de lokale soenitische bevolkingen in Irak, die al jarenlang gediscrimineerd wordt door de meerderheid en gediscrimineerd wordt en achtergesteld door de regering in Bagdad. En die onvrede is zo groot dat ISIS wordt verwelkomd, ja, als bevrijders, als redders. En wat je ziet is dat ook de mensen die nu wegvluchten, uit de stad als Mosul bijvoorbeeld, dat die niet wegvluchten voor ISIS over het algemeen, zeggen ze, maar dat ze wegvluchten uit angst voor de vergeldingsacties van het regime in Bagdad. Dus dat is denk ik de belangrijkste oorzaak dat ISIS zo snel zo veel land heeft kunnen veroveren. Wat er ook bij meespeelt is dat er de motivatie onder de Iraakse militairen waarschijnlijk buitengewoon laag is. Die hebben ook weinig vertrouwen in hun premier, Maliki. Die willen daar niet voor vechten, die willen daar niet voor sterven. Die rennen het liefst hard weg. Nou, maar dit is natuurlijk wel, hiermee komt natuurlijk een einde aan elke kans op een soort verzoening binnen het land tussen de Soenies en de Shiiten. Ja, het lijkt erop. En dan heb je natuurlijk ook nog de Koerden in Irak. Dat Irak echt op het punt staat om uit elkaar te vallen. Want de spanningen waren natuurlijk al enorm. Er waren over en weer, want het komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen jaren is die spanning al enorm opgelopen. En waren er voortdurend aanslagen en aanvallen over en weer. Met vaak tientallen, soms zelfs bijna 100 doden. Dat heeft zich een beetje buiten het nieuws afgespeeld. Maar dat week in week uit vielen er slachtoffers. Ja, dat is nu natuurlijk volledig aan het escaleren. Nu ook Iran zich ermee aan het bemoeien is. En tegelijkertijd, die derde groep, de Koerden in Irak, die profiteren daar weer handig van. Die staan een beetje buiten dat strijdtoneel van Soenieten en Shiiten. Maar die pikken inmiddels een aantal omstreden gebieden in waar het Iraakse leger is weggevlucht. Bijvoorbeeld de oliestad Kirkuk. Ja, en die zijn zo hun eigen staat aan het creëren waar uiteindelijk ook niemand echt op zit te wachten, maar behalve de Koerden zelf. Maar goed, nog eventjes terug naar ISIS en nou ja, het kalifaat, zoals het dan nu openlijk ook kranten ook wel wordt genoemd. Dat moet zich dan gaan uitstrekken over grote delen van Irak, Syrië. Hoe groot moet dat wel niet worden? Nou ja, dat moet dan de ouderwetse Levant zijn. Hè. Dat is dan Irak, Syrië, Jordanië, Israël, Palestijnse gebieden. Daar zijn ze wel even bezig. Echt in Libanon een enorm gebied. En dat gaan ze natuurlijk niet helemaal innemen. Maar dat is wel het streven. Delen van Saudi-Arabië ook, hè, nog in het noorden met name. Ja, eventueel. Ja, uiteindelijk zou je zelfs kunnen zeggen de hele wereld. Ja. Maar je krijgt wel een hele rare situatie. Want de Koerden die profiteren er enerzijds van. Ja. Dan heb je natuurlijk ook nog het Sjiïtische Iran. Wat eigenlijk wil ingrijpen. Daar hebben de Amerikanen volgens mij ook wel een beetje baat bij. Ja. Want Iran en Amerika staan nu eigenlijk zij aan zij. Want de vijand van mijn vijand, nou ja, goed, even een heel ingewikkeld verhaal. En dan heb je ook nog Assad, die daarnaast staat. Eigenlijk lachend te wijzen, van zie je wel, degene die ik terroristen noemde, dat zijn inderdaad terroristen. Ja. Je moet mij niet hebben. Het is een heel raar geopolitiek gebeuren wat er aan de speelt. Ja, en in die zin is het ook buitengewoon interessant om te zien wat er nu gaat gebeuren. Want je hebt helemaal gelijk, het is buitengewoon ingewikkeld. En ik denk ook voor de beleidsmakers in Amerika. Want ja, Iran is natuurlijk eigenlijk de grote vijand. Daar is wel een beetje toenadering toe, maar heel schoorvoetend. Ja, nu staan ze opeens aan één kant. En tegenover de aanvankelijke bondgenoot van de Amerikanen, namelijk Saudi-Arabië. Ja. En de golfstaten die, weliswaar niet officieel, maar de organisaties als ISIS steunen. Ja, hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken, je ziet, het kan echt alle kanten op. En ik vind het buitengewoon fascinerend om de komende tijd te gaan zien hoe dat gaat uitpakken, want het kan echt alle kanten op gaan. Ja, heb je niet zoiets van, als we het nou gewoon eens bekijken vanuit het perspectief Amerika en Europa, rekening dan in dit geval maar even als één. Wat zou nou de beste handelwijze zijn, of op welke manier zijn onze belangen het best gediend? Gaat het ook niet zo straks? Nou ja, kijk, het is om te beginnen natuurlijk een echt serieuze bedreiging voor ook voor het Westen. Ik sprak vorige week een oud-Amerikaanse diplomaat uit Bagdad. Die zei, ja, luister, we hebben destijds Afghanistan aangevallen omdat het een vrijhaven was voor terroristen van waaruit Amerika is aangevallen op 9/11. En zo'n vrijhaven voor terreur, die krijg je nu ook in Irak en in Syrië. Die is nu aan het ontstaan. Bovendien ook nog eens een keer met allemaal buitenlandse, waaronder Nederlandse jihadisten, die daar worden opgeleid en die natuurlijk voor een deel gewoon gaan terugkomen en een enorme bedreiging vormen. Dus om te beginnen denk ik dat het dit echt een serieuze bedreiging is, ook voor de veiligheid van ons hier in het Westen. Ja, wat moet je daaraan doen? Uiteindelijk denk ik dat er twee zaken moeten worden gecombineerd. En dat is aan de ene kant militair aanpakken, die terreurgroepen. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk die voedingsbodem wegnemen. En moet je ervoor zorgen, en de Amerikanen die roepen dat nu ook, dat die Soenieten weer een goede plek krijgen in dat Irak. En dat die niet meer worden gediscrimineerd. Dat die bodem, dat die onvrede wordt weggenomen. En dat is natuurlijk iets van echt van de lange termijn. Het is eigenlijk al veel te laat. Maar dat lijkt me de enige structurele oplossing op de lange termijn. Dat lijkt me wel heel lastig. Want dan moet je dus enerzijds moet je die Soenieten, die ISIS, moet je bestrijden. Ja. Maar anderzijds moet je dan die Sjiiten ook weer aan gaan pakken. Dus dan ben je eigenlijk beide kanten ben je aan het aanvallen. Dat is bijna niet te doen. Nou, het is vooral politiek, denk ik. Ik denk dat de Iraakse regering nu echt serieus werk van moet maken. En Obama dringt daar ook op aan. Om Soenieten en Sjiiten in het land gelijk te berechten. Ik geloof niet dat de gewone Sjiit in Mosul bijvoorbeeld, dat die het gedachtegoed van ISIS steunt. Die zijn gewoon blij dat ze verlost zijn van de onderdrukking van premier Maliki. Ja, misschien zouden ze wel een beetje van de regen in de druk kunnen komen, denk ik. Nou ja, dat is inderdaad. Want kijk, nu zijn ze nog blij. Maar hoe blij ben je nog als uiteindelijk al die islamitische, die extreme islamitische wetten worden ingevoerd. Dat je niet meer mag roken, dat je niet meer op internet mag, dat vrouwen gehuld moeten, dat dieven de handen worden afgehakt. Ja, het is nu misschien nog even leuk. We zijn verlost van de regering van Irak. Maar ik denk dat heel veel Irakezen uiteindelijk van de koude kermis thuiskomen. Maar, goed, dat weten wij dan. Maar het kan toch niet zo zijn dat heel Irak zo dom is dat ze het niet aanzien komen? Ik denk dat de bevolking zo schoon genoeg heeft, althans de Soenieten, van de onderdrukking, dat ze op dit moment gewoon blij zijn dat ze daar vanaf zijn. Tegelijkertijd denk ik dat ze er ook op vertrouwen, want je moet je niet vergissen, ISIS, dat zijn uiteindelijk niet zo heel veel strijders. Een paar honderd, 900.000 zouden de Mosul bijvoorbeeld hebben veroverd. Die zijn daar niet gebleven. Dat is ook veel te weinig om die stad te runnen. Dus die zijn gewoon doorgetrokken. En in de steden zelf is het nu niet ISIS, maar zijn het lokale milities die de macht hebben en die de boel aan het besturen zijn. En die zijn vermoedelijk toch een stuk minder radicaal. Nou ja, ik heb die foto's gezien. Ja, eigenlijk had ik het gewoon niet moeten doen. Maar die foto's die op de sociale media verschenen, die executies. Ja. Toch een soort van ramptoerist die je dan bent. Maar ja, ik schrok me wel echt kapot hoor. Het aantal mensen wat je dan inderdaad in kuilen ziet liggen. Kijk, ja. We kennen ook wel de beelden uit Afghanistan. Maar zeg maar de massaliteit ervan. Is dat ook wel hetgene waardoor jij ook zegt van ja, dit is wel heel erg heftig. Dat het op zo'n grote schaal gebeurt. Nou ja, wat ik al net zei. Weet je, zo extreem heb ik het nog niet gezien. En ik word, nou net als iedereen denk ik, je wordt gewoon misselijk. Ja. Als je naar die beelden kijkt. En je denkt, dit kan gewoon niet waar zijn. Nee. Mijn eerste reactie was, dit moet haast wel een fotomontage zijn. Dit kan gewoon niet waar zijn. Maar ik vrees dat het helaas wel echt waar is. Bijzondere mentaliteit deze mensen. Goed, nou. Jan, wat moeten we er verder van zeggen? We houden het in de gaten. Ontzettend bedankt dat je het toch een beetje hebt willen uitleggen voor ons. Ja. En tot betere tijden. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Ze hadden gewoon aan het WK mee moeten doen, hè? Ja, Irak. Iran doet wel mee. Ja, maar als Irak mee had gedaan, dan hadden ze helemaal niet gevochten. Dan hadden ze gewoon het WK gekeken. Je weet het allemaal. Kijk. Echte Janne. Ja, bleek Argentijnse neusjes op de tribune in Brazilië. Richard, ze komen maar in. Ja, er kan nog van alles gebeuren hoor. Hier in Rio de Janeiro in de slotfase is het namelijk toch nog weer spannend geworden. We zitten inmiddels in de 89ste minuut. Maar Bosnië-Herzegovina is op 2-1 gekomen. Het eerste WK-doelpunt ooit voor Bosnië-Herzegovina op naam van Vedat Ibisevic. En de Argentijnen kunnen zich dit zelf behoorlijk aanrekenen. Want Argentinië speelt ver en ver onder de maat in deze eerste poolwedstrijd op het WK in Brazilië. Ibisevic ingevallen bij Bosnië-Herzegovina in de 69ste minuut. Aanval ging over de linkerkant. En Romero, de Argentijnse keeper, zag er daar toch niet echt lekker uit. Speelde een aantal jaren nog in de Nederlandse Eredivisie. Werd zelfs in 2009 met AZ kampioen. Hij onder de lat bij Argentinië. Geen vaste waarde overigens het afgelopen seizoen bij Monaco. En het is dus Ibisevic die nu 2-1 heeft gemaakt. Speler van Stuttgart. En zo moet Argentinië nog eventjes billen knijpen in die laatste minuut van dit duel. Want we spelen nog officieel 1 minuut. Daarna misschien nog een minuut of 2-3 blessuretijd. Argentinië nu weer in de aanval. Randje strafschopgebied. Maar Bosnië-Herzegovina verdedigt daar uitstekend. Op de grens speelt het nu natuurlijk. Want er is misschien nog wel iets mogelijk. Er hoeft maar 1 bal verkeerd te vallen. Aanval nu over de rechterkant. Campagnaro verdedigt aan de kant van Argentinië. En dan wordt er overgenomen via Gago. Argentinië dat zojuist ook wisselde. En dat zegt iets over de angst in de ploeg. Biglia in de ploeg gekomen als middenvelder. Maar eerst eens kijken naar Di Maria met de voorzet op het hoofd daar van Higuain. Die probeert te pasen. Dat mislukt. Aanval weg. Biglia dus in de ploeg gekomen. Een middenvelder voor Agüero. Een spits. Onzichtbaar, stelde teleur, net als Lionel Messi. Ik zie hem op mijn scherm. Hij scoorde dan weliswaar. 1 keer was daar het moment van klasse voor Messi. Maar verder was hij toch eigenlijk geen schim van wat we van hem de afgelopen jaren hebben gezien. Bijvoorbeeld bij Barcelona. 3 minuten extra krijgen we in deze wedstrijd. Ik denk dat Argentinië de wedstrijd wel over de streep zal trekken. 3 punten zal meenemen in deze eerste wedstrijd. En die tellen natuurlijk op zo'n WK. Maar je weet het maar nooit. Bosnië-Herzegovina niet echt goed in de wedstrijd. Het is geen goede wedstrijd. Het is allemaal een heel pover mager niveau van beide kanten. Maar het kan natuurlijk nog altijd. Ik kijk naar de scheidsrechter. Die laat natuurlijk nog altijd doorspelen. Want we zitten pas een halve minuut in de extra tijd. Argentinië mag gooien aan de rechterkant van het veld. Hoe is deze wedstrijd gelopen? Na 3 minuten. Kolasinac met een eigen doelpunt. Na een vrije trap van Messi kreeg hij de bal ongelukkig op zijn voet. Vervolgens diep in de tweede helft was het Messi met een goal via de binnenkant van de paal. Hij zorgde voor 2-0. Daarmee leek de wedstrijd beslist. Maar enkele minuten geleden werd het dus via Ibišević toch nog 2-1. Bosnië-Herzegovina in de aanval. In dat volgepakte stadion in Maracana. In Rio de Janeiro. Aanval nog altijd niet met veel gevaar. Want het tempo is laag. En de bal is een meter of 10 over de middenlijn. Slechte paas in de breedte. En Argentinië vangt dan weer op met Kako. Kako naar Higuain. Higuain probeert te pasen. Ook dat mislukt weer. Blijft op de grond liggen. Bosnië-Herzegovina neemt over. Aanval gaat nu over de rechterkant. Argentinië moet terug. Met 4-5 verdedigers nu op de rand van het strafschopgebied. Voorzet gaat richting een van de twee spitsen. Want eindelijk durft Bosnië ook iets meer te voetballen. Eindelijk neemt de coach ook iets meer risico met die extra aanvaller in de ploeg. Die Ibišević, die dus belangrijk was. Nu in omschakeling misschien. Dat kunnen de Argentijnen goed. Paasje gaat naar Higuain. Heeft ook nog niet zoveel laten zien. Nu misschien dan eindelijk de beslissing. Paas naar Messi, Messi, Messi. En dan nee, in het zijnet. Dit had toch een doelpunt moeten zijn. Lionel Messi en ook de supporters op de tribune. Verbijsterend kijken ze eigenlijk toe naar het spel van Argentinië dat in deze wedstrijd toch echt onder de maat is geweest. 2-1 staat het nog altijd en daar was dan eindelijk toch weer een kans voor Argentinië met Messi. Maar hij schoot in het zijnet. Bosnië kan het nog 1 keer proberen in de laatste minuut van deze wedstrijd. Deze eerste wedstrijd in groep F. Voorzet hoog gegeven. Wie vangt de bal daar op? Het is de verdediger Mucha die probeert de bal naar voren te brengen. Maar de bal wordt onderweg van richting veranderd. En dan gelooft ook de coach er niet echt meer in van Bosnië-Herzegovina. Dat is Savet Sušić. In het verleden zelf een begnadigd voetballer. Speelde 2 keer op een WK, 1 keer op een EK. En hij heeft denk ik een beetje te laat ingegrepen. Te laat wat risico genomen. Want Argentinië zat absoluut niet in de wedstrijd. Bracht een extra spits in. Maar het komt waarschijnlijk allemaal te laat. De bal ligt bij Romero. Romero, de Argentijnse doelman, die de bal nog 1 keer omhoog trapt. En dan blaast de scheidsrechter voor het eindsignaal uit El Salvador. Het is 2-1 gebleven. Argentinië wint zijn eerste wedstrijd van Bosnië-Herzegovina. 1 doelpunt van Messi, een eigen doelpunt van Kolasinac. En in de slotfase nog een tegentreffer van Ibišević. Maar het was niet genoeg. Argentinië wint dus met 2-1 zijn eerste wedstrijd. Oké, en dan is het van Lionel Messi natuurlijk een heel klein stapje naar onze Gerrit Vossers. Want had die de regenbui in Salvador de Bahia voorspeld en wist Van Gaal op die manier dat hij al zijn troeven op de tweede helft moest zetten. Ons zou het niet verbazen, dus op naar Lichtenberg. Gerrit! Ja. Gerrit, luister eens. Ik denk dat het kwam omdat het begon te regenen in de tweede helft. Ja, dat denk ik ook. Ja. Had jij dat voorspeld? Nou, iets later. Iets. Ja, ik heb namelijk loop de hele week al de theorie te verdedigen dat jij Louis van Gaal persoonlijk gebeld en zegt: hou je kruid droog voor die tweede helft, dat gaat regenen. En daar snappen die Spanjaarden niet. Nee, die werden helemaal van de kaart. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, dus. Nou, ja, ik snap niet waarom Louis niet terug heeft gebeld. Nee, nee, helemaal. Hij misschien heeft wel zijn voicemail afgeluisterd, hè? Maar, hey, luister eens. Wat voor weer hebben we dan woensdag in Porto Alegre? In Porto Alegre, daar hebben we ongeveer... we zitten in de warme sector, laten we dat zomaar zeggen. Maar, dat is raar voor Brazilië. Want? Dat we dan in een warme sector zitten. Een klein grapje vandaan was dat. Ja. Ja, nou ga door, sorry. We zitten in een warme sector. Nee, het is warm in Brazilië, want ze moeten trouwens om 2 uur Nederlandse tijd is dat, of Braziliaanse tijd, 6 uur beginnen ze, 5 uur verschil, 1 uur, dan zitten ze op het hoogtepunt. Ja, en nu is het in Australië ook altijd tyfus heet in de zomer. Ja. Dus wij zijn weer in de aap gelogeerd, weertechnisch. Nee, want daar is het droger. Oh. De vochtigheidsgraad. Ja. Is in Brazilië natuurlijk hoger. Ja, oké, maar is dat een voordeel voor ons? Gerrit, is dat een voordeel voor ons? Ja, denk het wel. Wij wel. Voor ons wel. Maar voor de Australiërs denk ik niet. Want die hebben vaak, als het dan 25 graden is, is het 25 graden. En ze hebben 30 graden, is het 30 graden. Maar als dat bij ons is, met die luchtvochtigheid, dan kun je zo 3-4 graden bij optellen. Kijk. Voor het gevoel. Eigenlijk hadden we gewoon moeten trainen in het reptielenhuis van Artis, hè? Dat was wel het beste geweest. Dat was wel het beste geweest. Ja. Maar ja, dat hebben ze niet gedaan. Dus als het fout gaat... Dan ligt het daaraan. Ja. Ja, nou goed, hoe dan ook. Wat leuk, hè? Was het wel, hè? Dat ze van Spanje wonnen, hè? Vond je niet? Nou, leuk. Dat is wel leuk. Fantastisch. Ik vond het te gek. Ik had 1-1 gepoeld. Ik denk, dan laat ik nog voorzichtig zeggen. Ja. Want ik heb de Twitter van Jan Roosek ook gevolgd, maar die gaf er helemaal niks om. En nu is die ook in de wolken, want het was dan 1-5 geworden. Ja. Nou, die is ook helemaal gek geworden. En die is zo gek dat hij er nog niet is, dus. Nee. Hij is met vakantie nou, hè. Hij is gewoon garnalen vissen en marineren in bier, denk ik. Dat is gewoon wat hij aan het doen is. Hey, Amsterdam, aanstaande woensdag kan ik buiten zitten met 50 man, krijg ik, hè? Dus het zou wel lekker zijn als ik er 25 buiten kwijt. Heb jij zoveel vrienden? Nee, ik heb het dus allemaal buren. Je hebt zo'n groot huis. Mijn vrienden komen niet eens. Nee, ik heb net verteld, ik heb een middenklasse woninkje. Oh ja. Dus je hebt dat hele rijtje heb je uitgenodigd? Of de flat? Ja, de hele flat. De hele galerij. Oh, wat gezellig. Ja, ze hebben er anders toch last van. Dus zullen we zeggen, laten we naar Heemskerk gaan. Ja. Het is ook het rijke soort voedselbank, is het, Gerrit. Weet je wel? Ik gooi mijn hele maandsalaris in de pot en dan hebben de mensen ook wat tevreden. Ja. En als het gaan regenen, dan ga je lekker in die kelderbox zitten. Ja, toch? Ja, precies. Ja. En dan mag je ook tegelijk met... Nou, ja, nou ja. Wat voor weer hebben we, Gerrit? We hebben... Het is om 6 uur, hè? Heb ik dat goed? Ja. Het weer. Het weer begint om 6 uur. De wedstrijd. Wanneer we beginnen? Nou, dan kun je nog wel buiten zitten. Want de zon is er dan nog eventjes bij. In het begin, tweede helft niet meer. Zonnekracht. We willen ook even iets horen over zonnekracht. Daar hebben we vorige keer over gehad. Daar komt ze dadelijk. Oh, okay. Maar dat vind ik een goede toevoeging. Het verloop van de wedstrijd van het weer dan. Hè? Ja, leuk. Dus in het begin heb je dan nog wat zon. En in de tweede helft dan wordt het langzamerhand gaat de zon onder. Maar de temperatuur die zal nog zo rond de 18 graden zijn als je uiteindelijk in de tweede helft begint. Dus het is niet je van het om helemaal lekker buiten te zitten. Maar omdat de spanning er zo bij is, denk ik dat we dat wel volhouden. Ja, en als je met z'n 50 in een kelderbox zit, nou, dat wordt warm, hoor. Ja, dat wordt warm. Ja. Hey, wat ik me nog even afvroeg, Gerrit. Ja. Hebben jullie eigenlijk in de Achterhoek zo'n dier wat de uitslag voorspelt? Nee, ik heb wel op Twitter gezien dat ze ergens een koe hebben die de uitslag wel voorspelt. Maar niet bij jullie? Ja. Nee, die is niet bij ons. En hoe doet die koe dat? Ja, daar hebben ze twee bakken zetten ze neer met voedsel erin. En dan loopt hij naar één bak en dan staat de naam van het land op. En dan waar die dan uit vreet, die gaan dan winnen. Dat geloof ik niet. Nee, dat is toch net hetzelfde als met Scheidje Rijk. Dat je dan een heel weiland verdeelt op in vakken met uitslagen. En dan waar de koe gaat scheiten. Ja, dat kan natuurlijk ook, maar je hebt verschillende koeien. Hè? Ja, dat is bij jullie in de regio is natuurlijk per dorp is dat een heel ander gebruik. Hey, maar Gerrit, waar kijk jij dan woensdag? Ik kijk thuis. Ook met 50 man? Met een beetje familie. Mijn broer komt en verder is er nog niet zo heel veel. We gaan er langzaam opbouwen, want we hebben al eens een keer heel groot feest zijn we begonnen. En toen bleven met allemaal bier en chips zitten. Dus we kijken eventjes de kat uit de boom. Ja, dat is altijd lastig, hè? Want dat denk ik ook, moet je nou vroeg in die wedstrijden zitten? Ja, dat kan, want het is niet zo leuk. Een kwartfinale is wel leuk natuurlijk. Ja, als we verder komen, dan wordt het bij ons ook dan warmt het bij jullie ook wat op. Ja. Dan gaat er ook eens een vlaggetje uit. Ja. Nou, mooi. Ja. Nou, ik ben er eigenlijk... het is altijd even afwachten met het Nederlands elftal. Maar... Nou, verdomme, hè? Want... ze hebben zich helemaal opgeladen voor Spanje, maar nu komt natuurlijk Australië. Ik had eerst dat ik het 78 scenario, Gerrit, weet je wel, zo'n kansloze gepruts, dat je net doorgaat telkens, een mazzeltje, een afstandsschotje, zus. En voor het weet sta je ineens met het zootje tuig in de finale. Ja. En nu ben ik bang dat we het, weet je wat, het EK in Bern, in Zwitserland, Oostenrijk. Ja. Dat je eerst Italië, Frankrijk, Roemenië eraf veegt. En dan Rusland. En dan dat gaat tegen die... Klojo's, lantaarnpalen van Russen met Arsevin. Dat kwam door die rouwband, hè, toen? Ja, dat was Galit Boularus. Ja. Met die vrouw die uiteindelijk bij hem weg is gegaan. Ja. Hè? Goed. De spreuk zijn we het vergeten. Niet de zonkracht, want hebben we wel de zonnekracht. Dus vorige keer zat je er wel echt gewoon twee punten naast. We lopen uit en dadelijk gaan we door het nieuws. Kom op. Ja. Nou, even gauw de zonnekracht. Als de zon er is, dan de UV-straling heb ik toch. Ja. Dan is het 6 en is de bewolking, dan is het 3. Dus op de schaal van 8 is het toch redelijk uitkijken. Maar wacht even. Vorige week zei je schaal van 10, dus nou weer 6 op 8. Nee, maar dit is ook een hele rare verdeelsleutel. Dus 3, 6 wordt 8. Ik snap het wel. Dus 3 en 6 op een schaal van 8. 3 en 6 is 9. Nee. Ja, laten we gaan. Oké, en de spreuk? En de spreuk. Eventjes gewoon de spreuk erbij pakken. Ik snap het nog steeds niet. Die beestjes die vliegen, nou deden ze gisteravond trouwens niet, dus vanmorgen is het iets minder weer. Vliegen de vleermuizen s'avonds rond, dan komt er mooi weer in de vroege stond. Mooi. Mooi. Gerrit, hartstikke bedankt. Ik schrijf tot volgende week. En fijne wedstrijd. Goed gaan. Oh, de naneuk. Nou. Wezens dan, wat een slopende avond. Nou ja, dit voetbal er doorheen de hele tijd. En een goed gesprek, er wordt weer gescoord. Die mensen hebben ook niet het besef of het benul om even te wachten tot wij klaar zijn met het goede gesprek. Ik vind het niet netjes. Ik vind dat we ook even volgende keer naar Brazilië moeten bellen. Richard zich daar prachtig aan heeft aangepast. Ja, en die is echt compliment ook waard. Een hele deskundige en groot kenner van het Bosnisch-Herzegovinees voetbal. Precies. Ik moet zeggen dat ik mezelf ook wel behoorlijk saai voelde toen we Leo hier hadden. Ja, man. Is misschien wel goed. En Leo is een aparte man, dat mogen we wel zeggen. Zeker. Een gek boek, denk ik, met verhalen over rare mensen en snuiven met Diego Maradona en Marseille. Nou, ik geef het je te doen. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Kijk, wat Jetta Kleinsma nu aan het doen is dat zij heel veel verdringing en een soort van dwangarbeid organiseert. Namelijk gemeenten steeds meer mogelijkheden. Nou kennen we u weer. Kijk, dwangarbeid, gulagarchipel. Bam, ja, precies, klinkt als muziek in de oren. Ja, zeg.